בעזרת השם ידבר ספר ליקוטי הלכות אור החיים, הלכות בית הכנסת הלכה ה. על פי התורה מתחילת בעניין הנהגת הפשיטות וליקוט את עניין הסימן ההנחת, אין שם כל העניין היטב. והכלל ענייננו שעיקר הדרך לארץ ישראל הוא על ידי האוצר מתנת חינם, שהוא בחינת חסד חינם שהיה מקיים העולם קודם מתן תורה, שעל ידי זה מחיה את עצמו הצדיק הגדול בעת פשיטותו, ובזה הוא מחיה כל הפשוטים שבעולם, ואפילו המונחים במקום שמונחים, אפילו אותם שהם בדיוטה התחתונה מאוד, אפילו בשאול תחתיות ממש, כי אין שום יאוש בעולם וכולי, אין שם כל זה היטב. א', וזה בחינת קדושת בית הכנסת, כי עיקר קדושת בית הכנסת נמשך מבחינת קדושת ארץ ישראל, ששם עיקר עליית התפילה, כמו שכתוב, והתפללו אליך דרך ארצם וכו'. היינו, כי עיקר קדושת בית הכנסת הוא מבחינת הדרך שהולכים לארץ ישראל, שעיקר הכוח לילך ולכבוש ארץ ישראל הוא על ידי כוח מעשיו, שהוא בחינת העשרה מאמרות שבהם נברא העולם, שהם האוצר מתנת חינם, בחינת החסד חינם שהיה מקיים העולם קודם מתן תורה. הוא מבואר שם בתורה הנ"ל וזה לשונו, וגם כאן בחוץ לארץ נמצא בחינה זו. כי ישראל באים לפעמים במקומות שהיו רחוקים מאוד מאוד מקדושת ישראל, והם רוצים לקדש המקום בקדושת ישראל. והיו יכולים לומר, גזלנים אתם, שכבשתם זה המקום שאינו שלכם. אך על ידי כוח מעשיו בחינת עשרה מאמרות, על ידי זה יש לנו רשות לכבוש כל העולם ולקדשו בקדושת ישראל. כי הוא יתברך בראה, וברצונו נתנה לנו וכולי עיין שם. ומשם נמשך קדושת הבית הכנסת, שיש כוח לישראל לקדש כל המקומות בקדושה גדולה. דהיינו בקדושת בית הכנסת. כי אנו מאמינים שהשם יתברך ברא את העולם בעשרה מאמרות, וברצונו נתנה לנו. כי כל העולם לא נברא כי אם בשבילנו ישראל, כדי שנקדש כל המקומות על ידי תפילה ותורה. ובכל מקום שאנו רוצים לבנות מקום קדוש, דהיינו בית הכנסת או בית המדרש, לעסוק בו בעבודתו יתברך, תכף אנו קונים במקום, כי הכל של השם יתברך והוא ברא הכל רק בשביל זה כנ"ל. רק מה שהיה עד הנה ברשות משהו רחוק מקדושתו יתברך, היה הכל ברצונו. כי כך רצה הוא שיהיה עד עתה ברשות מישהו, עד שיבואו ישראל ויתלו המקום מהם ויקדשו בקדושת ישראל, כי יש להם זה הכוח. כי הוא יתברך בראה רק בשביל זה. רק ברצונו נתנה להם עד הנה, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. נמצא שעיקר קדושת הבית הכנסת הוא רק מבחינה הנ"ל, מבחינת הדרך לארץ ישראל, היינו מבחינת כוח מעשיו, שהוא בחינת החסד חינם הנ"ל. בית. וזה בחינת מה שהיו ישראל מהלכים במדבר עם המשכן. ובכל מקום שהוא מקימין המשכן היה מקום קדוש בקדושת הבית המקדש. כי ישראל היו הולכים לכבוש את ישראל, שלזה צריכים להמשיך בחינת כוח מעשיו לגלות לכל באי עולם שהכל שלנו. כי השם יתברך ברא העולם בשבילנו, וברצונו נתנה עליהם, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. שעל ידי זה כובשים ארץ ישראל, ועל ידי זה יכולים לקדש כל המקומות בקדושת ישראל כנ"ל. על כן ציווה אותם השם יתברך להוליך המשכן במדבר ולהקים אותו בכמה מקומות שחנו שם, כי בזה המשיכו בחינת כוח מעשיו, בחינת חסד חינם הנ"ל, שעל ידי זה יכולים ללך ולכבוש ארץ ישראל כנ"ל. כי על ידי שהקימו את המשכן בכל מקום שחנו, וקידשו תכף את המקום בקדושה גדולה בקדושת הבית המקדש, בזה הראו שיש לנו כוח לקדש כל המקומות שבעולם, אפילו במדבר שממה, מקום נחש, שרף ועקרב וצמאון, שהם בחינת הקליפות. וישראל יכולים לקדש אפילו אלו המקומות בקדושה גדולה כל כך, שהוא קדושת המשכן. והכל על ידי בחינת כוח מעשיו, כי ברצונו נתנה עליהם וברצונו וכו'. ובזה יכולים ללך ולכבוש ארץ ישראל כנ"ל. על כן, מחמת שאותו הדור היו הראשונים שהלכו לכבוש ארץ ישראל מיד שבעה עממין, הוכרחו לעשות משכן ולהקימו בכל פעם, כי בזה הכוח בעצמו הלכו לכבוש ארץ ישראל כנ"ל. ג. וזהו גודל המעלה והזכות המופלג של הזוכין לעסוק בבניין בתי כנסיות ובתי מדרשות לשם שמיים. כי אנו צריכים גם עתה להמשיך הדרך לארץ ישראל, כי על זה אנו מצפים ומחכים בכל יום שנזכה לשוב לארצנו בקרוב. ועל כן אנו צריכים להשתדל מאוד לעשות דרך לארץ ישראל. ועל ידי זה שבונים בית הכנסת או בית המדרש, ומקדשים מקום חול בקדושת בית הכנסת, על ידי זה ממשיכים בחינת הדרך לכבוש ארץ ישראל כנ"ל. כי כשמקדשים מקום חול ועושים ממנו בית הכנסת, בזה ממשיכים בחינת כוח מעשיו הנ"ל, שמראים שהכל שלנו וברצונו וכו', שעל ידי זה אנו יכולים לקדש המקום בקדושת בית הכנסת, וזהו בעצמו הדרך לארץ ישראל כנ"ל. ועתה מה נמלצו לכך, דברי הפסוק, כי רחקתים בגויים וכי יפיצותים בארצות, והיא להם למקדש מעט. ודרשו רבותינו ז"ל, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות. היינו כנ"ל, כי הבתי כנסיות שהם מקדש מעט, הם עיקר התיקון והנחמה על צרות הגלות אשר גלינו מארצנו, אשר הפיץ אותנו בגויים ובארצות. כי על ידי המקדש מעט שהם הבתי כנסיות, על ידי זה נזכה לשוב לארצנו. כי על ידי זה עושים דרך לכבוש ארץ ישראל כנ"ל. וזהו כי ירחקתים בגויים וכי יפיצותים בארצות והיא להם למקדש מעט, שהם הבתי כנסיות, שהם התיקון והנחמה על אשר הפיצותים וכו'. כי על ידי המקדש מעט שהם הבתי כנסיות, נשוב לארץ ישראל כנ"ל. ד. וזהו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, שאסור לסתור בית הכנסת קודם שבונים החדשה. כמובן בשולחן ערוך, כחיישינן לפשירותה וכו'. כמחמת שבכל פעם שרוצים לקדש איזה מקום, שזהו בחינת קדושת ארץ ישראל כנ"ל, כי כל הקדושות נמשכים מארץ ישראל, שכלולה מעשר קדושות, שהם כלל כל הקדושות שבעולם, ומחמת זה נתעורר בכל פעם כתרוגים ומניעות רבות שכולם נמשכים מבחינת אומות העולם, שהם בחינת הקליפות לסטרא אחרא שמקטרגים על שכבשו את ישראל ואומרים ליסטים אתם וכו'. וכן הם מקטרגים ומזמינים מניעות רבות בכל פעם שרוצים לקדש איזה מקום בקדושת ארץ ישראל, כגון לבנות בית הכנסת ובית המדרש. ועל כן אמרו רבותינו זכרונם לברכה שלא לסתור בית הכנסת וכו', כי חששו למניעות רבות שיכולים להזדמן, כגון הטעמים שאמרו רבותינו ז"ל משום פשיעותה או דילמה מתרמה פדיון שבויים וכו'. וכל החששות הם מחמת שיש כתרוגים ומניעות רבות על בניין בית הכנסת ובית המדרש שהם בחינת קדושת ארץ ישראל. כי הסתרא אחרא מקטרגים תמיד על בחינת קדושת ארץ ישראל ואומרים ליסטים אתם שכבשתם וקידשתם מקום שאינו שלכם. עד שבשביל זה התחיל השם יתברך התורה מבראשית כדי לגלות להם שהכל שלו, ובשבילנו ברא הכל וברצונו נתנה להם וברצונו וכו'. אבל על כל פנים היא מלחמה גדולה. על כן אמרו חכמנו ז"ל, אסור לסתור פן הזדמנו מניעות שכולם נמשכים מבחינה נעל כנ"ל. ועל כן הזהירו רבותינו זכרונם לברכה להתפלל בבית הכנסת ואפילו כשאין שם עניין, כמבואר בספרים. כי עיקר שלמות התפילה הוא בבית הכנסת, כי כבר מבואר שעיקר קדושת הבית הכנסת נמשך מבחינת החסד חינם שהיה מקיים העולם קודם מתן תורה, שעל ידי זה כובשין ארץ ישראל כנ"ל. ועל כן עיקר התפילה בבית הכנסת, כי עיקר התפילה צריכה להיות בבחינה זאת, לבקש מהשם יתברך רק מתנת חינם. כי כל אחד יודע שלפי מעשיו אינו ראוי שימלא השם יתברך בקשתו, כי צריכים לבקש רק מתנת חינם. ועל כן צריכים להתפלל בבית הכנסת או בבית המדרש, כי שם יכולים להמשיך החסד חינם מחמת שכל קדושתם נמשך מבחינת אוצר מתנת חינם, שהוא בחינת החסד חינם שהיה מקיים העולם קודם מתן תורה. ועל שם זה נקרא בית הכנסת, על שם שכונס ומאסף לשם הכל. אפילו כל האנשים הפשוטים שקוראים פרסטיקס, ואפילו המגושמים מאוד, אפילו אותן שחטאו ופגמו כמו שפגמו. כי על ידי בחינת החסד חינם הנעל, הכל יכולים להתקן ולשוב לשם מטבח. כמובן בהתורה הנעל, שעל ידי החסד חינם הזה שהוא בחינת הדרך לארץ ישראל, על ידי זה מחיה ומקיים כל הפשוטים שבעולם, ואפילו המונחים במקום שמונחים. כי אין שום יאוש בעולם כלל, והכל בכוח החסד חינם הנעל, כמובן שם. ומאחר שכל קדושת בית הכנסת נמשך משם, מבחינת החסד חינם הזה כנעל, על כן נקראת בית הכנסת שהוא כונס ומאסף כל הנידחים בעוונותיהם וכל הפשוטים שבעולם אפילו אם הם כמו שהם. כי על ידי החסד חינם שממשיך הצדיק הגדול הכל יכולים להתקן. ועל כן, כל מי שהוא עדיין בכלל ישיבת בתי כנסיות ובתי מדרשות הוא בכלל ישראל ויש לו תקווה עדיין. כי קדושת בית הכנסת שנמשך מבחינת החסד חינם הנעל, מתקן הכל כנעל. כי אין לנו עתה שום סמיכה כי אם על חסד חינם שממשיכים הצדיקי אמת שמבחינת הדרך לארץ ישראל וכנעל. וזה בחינת ואני ברוב חסדך אבוא ביתך שאומרים כשנכנסים לבית הכנסת. כי עיקר קדושת בית הכנסת הוא רק על ידי רוב חסדו יתברך בחינת החסד חינם הנעל. וו. וזהו שאמרו אבותינו ז"ל, כל מי שיש לו בית הכנסת ועירו ואינו נכנס בו להתפלל, נקרא שכן רע, שנאמר על כל שכניי הרעים הנוגעים בנחלה אשר הנחלתי את עמי ישראל וכו'. כי שכנים הרעים הנוגעים בנחלה נזכרים בפסוק זה הם האומות העולם, שהם הקליפות והסטרא אחרא מקטרגים על הנחלה שהוא ארץ ישראל שכבשו ישראל. ואומרים תמיד, ליסטים אתם. ובאמת כל החורבנות שהחריבו עובדי כוכבים את ארץ ישראל, הכל נמשך מקטרוגים הנ"ל. כי השם יתברך נטל מהם ארץ ישראל ונתנה לנו כדי שנעשה רצונו שם. כמו שכתוב, ויתן להם ארצות גויים וכו', בעבור ישמעו חוקה ותורותיו וכו'. אבל כשישראל חוטאים חס ושלום, אז הם חוזרים ומעוררים על כבישת ארץ ישראל ואומרים ליסטים אתם. ועל ידי זה באמת החריבו ארץ ישראל וגלו אותנו מארצנו. כי אין מתגלה בחינת כוח מעשיו יתברך, שעל ידי זה כובשין ארץ ישראל, כי אם כשעושין רצונו יתברך. כי בשביל זה ברא את העולם ובשביל זה נתן לנו ארץ ישראל. כמו שאמרו בראשית ברא וכו'. בשביל ישראל שנקראו ראשית ובשביל התורה שנקראת ראשית. היינו כדי שישראל יקיימו את התורה. בשביל זה ברא את העולם שהם כוח מעשיו. ואזי מאירין ונתגלין כוח מעשיו שהם העשרה מאמרות שבהם נברא העולם. ואזי הכל יודעין שהכל נברא בשבילנו וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו וכנל. אבל כשחס ושלום אין מקיימין את התורה ונתעלמין בחינת העשרה מאמרות ואין מתגלה בחינת כוח מעשיו, ואזי הם חוזרים ומקטרגים על כבישת ארץ ישראל. וזה גרם כל הגלויות מארץ ישראל. ועל כן, עיקר תקוותנו לשוב לארץ ישראל הוא רק בכוח הצדיקי אמת שמשתדלים לעשות הדרך לארץ ישראל על ידי שחוזרים וממשיכים החסד חינם שהיה מקיים העולם קודם מתן תורה. שעל ידי זה מקיימים הכל ומרימים נפשות רבות על ידי זה ומשיבים אותם לשם מטבח. הכל על ידי החסד חינם הזה כמובן שם בתורה הנ"ל. נמצא שכל השכנים רעים הנוגעים בנחלת ארץ ישראל הם בבחינת המקטרגים על קדושתה ואומרים ליסטים אתם כנ"ל. ועל כן זה שאינו נכנס להתפלל בבית הכנסת נקרא גם כן שכן רע, כי מראה בעצמו שאינו מאמין בקדושת בית הכנסת שהוא בחינת קדושת ארץ ישראל שנמשך מכוח מעשיו, שעל ידי זה נתבטל הקטרוגים של השכנים רעים כנ"ל. ומאחר שהוא אינו נכנס לבית הכנסת להתפלל, הרי הוא ככל השכנים הרעים המקטרגים על קדושת ארץ ישראל שהוא בחינת קדושת בית הכנסת וכנ"ל. זין. וזה בחינת מה שכתוב בהפטרת שבת נחמו, כל קורא במדבר פנו דרך השם, ישרו בערבה מסילה לאלוקנו. כי זה עיקר הנחמה והתקווה על ידי כוח הצדיקים אמיתיים, שעושים דרך כבושה להתקרב להשם מטבח גם במדבר ובערבה. דהיינו שמקשרים כל המקומות הרחוקים מאוד מאוד מהשם מטבח, שמבחינת מדבריות, שממות וערבות וחורבות. כולם הם מקדשים אותם בקדושת ישראל, שהוא בחינת ארץ ישראל. והכל בכוח החסד חינם שממשיכין, שהוא בחינת הדרך לארץ ישראל. ועל ידי זה יש לנו תקווה לשוב לארצנו בקרוב. כי עיקר תקוותנו על ידי החסד חינם הנ"ל, שהוא הדרך לארץ ישראל, שנשוב לארצנו בקרוב. וכל זה נמשך על ידי שמקדשין מקומות הרחוקים בקדושת ישראל בבחינת ארץ ישראל. שזהו בחינת כל קורא במדבר פנו דרך השם ישרו בערבה מסילה לאלוקנו. שצריכים לפנות דרך השם במדבריות, שממות וליישר מסילה לאלוקנו בערבה. דהיינו בכל מקומות הרחוקים מהשם מטבח. והכל בכוח החסד חינם הנ"ל שעל ידי זה נשוב לארצנו. ועל כן קוראים זאת בשבת נחמו וכנ"ל. סוגריים, ועיין בהלכה ג' נתבר גם כן על פי התורה הנ"ל, אך הוא בסגנון אחר קצת עיין שם. ודברי תורה הם כפטיש יפוצץ סלע, מאמר אחד מתחלק לכמה טעמים כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ח. וזה בחינת משא ומתן. וזה לשון השולחן ערוך בסוף הלכות בית הכנסת בסימן קנ"ו. אחר כך ילך לעסקיו, וכל תורה שאין עם המלאכה סופה בטלה וגוררת עוון וכו'. ומכל מקום לא יעשה מלאכתו עיקר אלא ארעי ותורתו קבע. וזה וזה יתקיים בידו. וישא ויתן באמונה וכו', ויזהר מלהשתתף עם עובדי כוכבים וכו', אין שם. כי כל תיקון המסע ומתן הוא על פי התורה הנ"ל. כי בשעת המסע ומתן אין הוא עוסק בתורה, והוא אז איש פשוט שקוראים פרסטיק. וכל חיותו וקיומו הוא על ידי הצדיק הגדול שהוא לפעמים איש פשוט וכו'. שעל ידי זה ממשיך חיות מבחינת קיום העולם קודם מתן תורה. שהוא על ידי החסד חינם, שהוא בחינת התורה הנעלמת, שהוא בחינת העשרה מאמרות שבהם נברא העולם, שעל ידיהם נעשים כל ענייני דרך ארץ, הם כל המלאכות והמסע ומתן, שזהו בחינת הדרך לארץ ישראל כנ"ל. וזה בחינת טוב תורה עם דרך ארץ, שיגיעת שניהם משכחת עוון וכו'. כי בוודאי צריכים שניהם, תורה ודרך ארץ, שהוא מסע ומתן ומלאכה. כדי להמשיך החיות מהחסד חינם הנ"ל שהוא בחינת הדרך לארץ ישראל, שעל ידי זה מבטלין וסותמין פיהם של כל המקטרגים על כבישת ארץ ישראל, שהוא כלל הקדושה, שאומרים ליסטים אתם וכו' כנ"ל. וזהו שיגיעת שניהם משכחת עוון, שהוא הסתרה אחרא והקליפה שהם בחינת עוון שמקטרגים ומתגרים באדם הרוצה לגשת לאיזה קדושה, שזהו בחינת כבישת ארץ ישראל. כי כלל הקדושה של ישראל הוא ארץ ישראל. בכל מה שאדם מקדש ומתאר עצמו על ידי איזה מצווה או דבר שבקדושה, כן הוא קובע שזה חלק מארץ ישראל ועוסק בתיקון הדרך לארץ ישראל. כי זה עיקר עבודתנו בקיום התורה והמצווה כדי שנזכה לבוא לארץ ישראל ששם עיקר הקדושה. כמו שכתוב, שמור תשמרון את מצוות השם וכו' ועדותיו וחוקיו. ועשית הישר והטוב בעיני השם אלוקיך למען איתב לך ובאת וירשת את הארץ הטובה וכו'. וכתיב, כל המצווה אשר אנוכי מצווך היום תשמרון לעשות למען תחיו וכו' וירשתם את הארץ וכו' וזכרת את כל הדרך וכו'. וכן מבואר עוד בפסוקים רבים, שהוכיחם והזהירם משה לקיים התורה והמצוות כדי לבוא ולכבוש ארץ ישראל. נמצא שכל מה שהאדם עוסק לקדש ולתאר עצמו על ידי תורה ועבודה, הוא הולך וחובש בזה ארץ ישראל. ועל כן הסתרא אחרא מתגרה בו תמיד בכל יום, כי הם מקטרגים בכל פעם ואומרים ליסטים אתם, ואיך אתם באים בגבולנו. אבל על ידי שממשיכין החסד חינם הנ"ל, שהוא בחינת העשרה מאמרות שבהם נברא העולם וכו', על ידי זה סותמין פיהם ומבטלין כתרוגם. כי ברצונו וכו' וברצונו נתנה לנו כנ"ל. ועל כן צריכים לעסוק בשניהם, בתורה ודרך ארץ, שהגיעת שניהם משכחת אבון שהוא הסתרה אחרא שלא יקטרג עוד. כי משא ומתן לבד בוודאי אינו כלום, כי אי אפשר להמשיך החסד חינם הנה לשעת המשא ומתן, לבטל כתרוגם, כי אם כשעוסקים בתורה באמת, כמבואה בתורה הנ"ל, שרשעים אינם יכולים לקבל מהחסד חינם הזה. כי אם על ידי הצדיק הגדול שעוסק בתורה באמת, שהוא מקבל מהחסד חינם בעת פשיטותו כנ"ל, ובזה הוא מחיה הכל. אבל בוודאי כל מי שהוא קרוב אל התורה יותר, נמשך עליו החסד חינם יותר, שעל ידי זה מגלין שהכל שלנו, כי ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. כי רק בשביל זה נטלה מהם ונתנה לנו, כדי שנשמור את התורה והמצוות שבשביל זה נברא הכל וכנ"ל. וכן אפילו תורה לבד גם כן אינו שלמות, כי בהכרח צריכים לבטל את עצמו לפעמים אפילו מי שדבוק בתורה מאוד וכנ"ל, כדי להמשיך החסד חינם הנ"ל שהוא הדרך לארץ ישראל, כדי להחיות כל באי עולם, כל הפשוטים שבעולם ואפילו אומות העולם, שעל ידי זה מבטל כתרוגם ועושה דרך לארץ ישראל כנ"ל. כי על ידי עסק התורה לבד, אף על פי שהוא עיקר החיות וקיום העולם, כמו שכתוב כי הוא חייך וכו', אף על פי כן אי אפשר להמשיך חיות לכל באי עולם, כי אם על ידי בחינת פשיטות הנ"ל, שהוא מה שמבטלים עצמו בעת ההכרח, שזו בחינת עסקי מסע ומתן ומלאכה כנ"ל. כי גם מגושמים שהם רחוקים מהתורה מאוד, מכל שכן וכל שכן אומות העולם, שאי אפשר להם לקבל חיות מהתורה מחמת שהם רחוקים ממנה מאוד, כל חיותם הוא רק על ידי בחינת הפשיטות הנ"ל של הצדיק הגדול, שאז ממשיך החסד חינם הנ"ל כנ"ל. ועל כן צריכים שניהם דייק התורה ומסע ומתן, וזהו שיגיעת שניהם משכחת אבון, כי גם כשעוסק בתורה לבד ואינו מבטל עצמו כלל, אפילו מה שמוכרח, על ידי זה נתעורר העוון שהוא הסתרה אחרא גם כן לקטרג, מחמת שאין נמשך להם שום חיות על ידי זה האיש שאינו מבטל עצמו כלל. כי מהתורה בעצמה אי אפשר להם לקבל חיות כנ"ל, ועל כן הם מקטרגים הרבה, כי זהו בחינת מה שכתוב בזוהר, שצריכים בכל דבר שבקדושה ליתן להסתרה אחרא גם כן איזה חלק, כדי שלא יקטרגו. שזהו בחינת פגם איוב, שאלה עולות לבד וכוליין שם. על כן צריך אפילו הצדיק הגדול לבטל את עצמו לפעמים, כדי להחיות הכל על ידי פשיטותו דייקה, ואפילו אומות העולם. ועל ידי זה דייקה מבטל כתרוגם ומראה להם שברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. כי כשנותנים להם די חיותם בצמצום, בזה מכניעין אותם וסותמין פיהם שלא יקטרגו. וזהו שהגיעת שניהם דייקה משכחת אבון וכו'. וזהו כל תורה שאין עם המלאכה סופה בטלה וגוררת אבון מגודל כתרוגם והתגרותם וכנ"ל. ועל פי זה מיושב מה שקשה לכאורה, שהתנא מזהיר מאוד לעסוק בדרך ארץ ומלאכה. ועלו אנו רואים כמה צדיקים ותלמידי חכמים שאינם עושים שום מלאכה ומסע ומתן כלל. אך על פי התורה הנ"ל מיושב הכל היטב, כי כל הצדיקים והתלמידי החכמים, אפילו אותן שאינם עושים מלאכה ומסע ומתן, אף על פי כן בהכרח שיבטלו את עצמם לפעמים בעת ההכרח, ואז הם בבחינת עוסקים במלאכה ומסע ומתן שהם בחינת דרך ארץ. כי על ידי ביטולם, שאז הם אנשים פשוטים לגמרי, אז הם מחיין את עצמם מהדרך של ארץ ישראל שהוא בחינת החסד חינם הנ"ל, שבזה הם מחיין ומקיימין כל האנשים הפשוטים העוסקים במלאכות ומסע ומתן וכו'. נמצא שכל המלאכות והמסע ומתן שבעולם הכל נעשה ונתקיים רק על ידם, כי אין חיות וקיום לשום עסק ומלאכה כי אם על ידי החסד חינם הנ"ל שהם ממשיכים בעת פשיטותם כנ"ל. ועל כן בוודאי גם הצדיקים והתלמידי חכמים מקיימים טוב תורה עם דרך ארץ. כי כל הדרך ארץ שהם המסע ומתן ומלאכות של כל העולם, הכל מתקיים רק על ידם, על ידי ביטולם בעת ההכרח, שאז הם אנשים פשוטים וכו' וכנ"ל. ט. אבל בוודאי אף על פי שצריכים לבטל את עצמו ולעסוק באיזה מסע ומתן ומלאכה, אבל העיקר הוא התורה. כמו שהזיעו רבותינו ז"ל, עשה תורתך קבע ומלאכתך הרי. כי החיות של בחינת הביטול, שהוא החסד חינם, שהיה מקיים העולם קודם מתן תורה, הוא רק בבחינת ארעי, בחינת דירת ארעי. ועיקר הקיום בדרך קבע הוא רק על ידי התורה, שהוא עיקר קיום העולם בקביעות. ועל כן קודם שקיבלו ישראל את התורה נאמר נמוגים ארץ וכל יושביה, שהיה העולם מתמוטט, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כמו דירת ארעי שהוא מתמוטט. ועיקר כי הקיום בקביעות הוא על ידי התורה בבחינת אנוכי תיקנתי עמודי הסלע, שנאמר על קבלת התורה שאז נתבסס העולם. כי עיקר קיום העולם בקביעות הוא על ידי התורה שבשבילה נברא הכל. יוד. וזה בחינת סוכה דירת ארעי בעינן. כי סוכה בחינת חסד חינם הנ"ל. כי סוכה בחינת חסדים רבים וגדולים מאוד שנמשכין אז, כידוע וכמובא בדבריו ז"ל. היינו כי אז אנו ממשיכין בחינת הדרך לארץ ישראל, בחינת החסד חינם הנ"ל, שמקיים העולם בעת שבטלים מהתורה. ועל כן מקריבין בסוכות 70 פרים כנגד 70 אומות, כדי ליתן להם איזה חיות מה שמוכרח ליתן להם בצמצום, שזה החיות נמשך על ידי חסד חינם הנ"ל שהוא בחינת סוכה. ועל כן הסוכה הוא דירת ארעי, כי זה החיות הוא בבחינת ארעי כנ"ל, כי אז בסוכות עוסקין לגמור את התורה ולחזור ולהתחילה בשמיני עצרת. ואין רוצים להפסיק כלל בין הגמר וההתחלה, להראות שצריכים תמיד לעסוק בתורה כמו שכתוב והגית בו יומם ולילה. אבל אם כן, מאיך אני אקבלו חיות כל הרחוקים מהתורה, מכל שכן אומות העולם שרחוקים בתכלית? וגם כי אי אפשר לבלי לבטל לגמרי כנ"ל. על כן חמל עלינו השם יתברך ונתן לנו מצוות סוכה הקדושה, כדי להמשיך בחינת החסד חינם הנ"ל, כדי להמשיך משם חיות בעת פשיטותו, שעל ידי זה מכהן כל הרחוקים מהתורה ואפילו אומות העולם, שעל ידי זה בעצמו בחינת השבעים פרים שהם מקריבים בשביל השבעים אומות וכנ"ל. וזה בחינת שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהליך, כי דייקה כשיששכר באוהליך, שהצדיק עוסק בתורה ואתה מחזיק אותו, אז יש לך לשמוח בצאתך לסחורה ומשא ומתן, כי הצדיק יחיה ויקיים אותך כנ"ל. וזהו עמים, אר יקראו, שם יזבחו זבחי צדק וכולו. פרש רשי שיבואו העמים ויתגיירו, כי על ידי בחינת צאתך ואוהליך, שהוא בחינת תורה ודרך ארץ, על ידי זה מחיין הכל אפילו אומות העולם כנ"ל. ואזי כשנותנים לאומות העולם חיותם בצמצום, אזי מתבטל כתרוגם כנ"ל. ואזי אדרבה, לא די שאין המקטרגים על ירושת ארץ ישראל, אף גם הם בעצמם באים ומתגיירים בחינת עמים אר יקראו שם יזבחו וכולי כנ"ל. וזהו כי שפע ימים ינקו, שנותנים להם יניקה בצמצום משפע ימים של התורה הנעלמת, שידעת הנפלא שהוא נעלם אתה, שיתגלה לעתיד, בבחינת ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. וזהו וספוני תמוני חול, שזאת התורה הנעלמת שהוא בחינת החסד חינם הנ"ל, הוא ספון ותמון בכל עסקי חול שהם כל מלאכות ומשא ומתן, שכולם מקבלים חיות מהחסד חינם שהוא בחינת התורה הנעלמת כנ"ל. י"ב. וזהו לריח שמניך טובים, שמן תורק שמך, על כן עלמות תאבוך. שמן תורק זה בחינת ביטולה של תורה הנ"ל. כי בעת עסק התורה זה בחינת המשכת המויכין, שהם בחינת שמן משחת קודש, בחינת דישנת ושמן ראשי, שזהו בחינת לריח שמניך הטובים. אבל כשהצדיק מבטל את עצמו מהתורה כנ"ל, זה בחינת שמן תורק, בחינת הסתלקות המוחין לפי שעה. אבל אז דייקה מחיה את עצמו מהתורה הנעלמת, שעל ידי זה מחיה הכל ואפילו אומות העולם, שעל ידי זה באים ומתגיירים כנ"ל. וזהו שמן תורק שמך, על כן עלמות האבוך, שהם בחינת גרים, כמו שפרש רשי, בא יתרו ונתגייר וכו'. כי דייקה על ידי בחינת שמן תורק, בחינת ביטולה של תורה זהו קיומה, של הצדיק האמת, על ידי זה דייקה נעשים גרים, שבחינת עלמות האבוך כנ"ל. י"ג. ועל כן אסור להשתתף עם עובדי כוכבים, שלא יעבור חס ושלום על ושם אלוהים אחרים לא תזכירו. כי אף על פי שצריכים לעסוק במשא ומתן כנ"ל, אבל היא סכנה גדולה. כי אז הוא מלחמה גדולה מחמת שבזה שעוסקים במסע ומתן עושים דרך לארץ ישראל על ידי החסד חינם שממשיכים אז שהוא חיות וקיום המסע ומתן וכנל. ועל כן צריכים להיזהר מאוד לעשות המסע ומתן באמונה, כמו שאמרו, נסעת ונתת באמונה, כי עיקר הוא האמונה במסע ומתן, כדי להמשיך האמונה הקדושה על עצמו להאמין שהשם יתברך ברא הכל, כמו שכתוב בראשית ברא האלוקים וכו', וברצונו וכו', וברצונו כנל. ועל כן צריכים לקשר את עצמו לצדיקי אמת שהם חיים ומקיימים כל הבעלי מסע ומתן ומלאכה כנל, כי הם ממשיכים החסד חינם הנל שהוא בחינת אמונה, להאמין בעשרה מאמרות שבהם ברא השם יתברך את העולם. ועל כן צריכים לרחק את עצמו מאוד מלעשות שותפות עם עובדי הכוכבים, שלא יתגברו חס ושלום ויאמרו שהכל שלהם, מחמת שהם מתגרים ומקטרגים תמיד על שרוצים לקדש מקומות החיצוניים, שבחינת כבישת ארץ ישראל, שבחינת עסקי מסע ומתן וכנל. על כן כשיעשה שותפות והתחברות עמהם, יוכלו חס ושלום להתגבר עליו עד שיעבור חס ושלום על ושם אלוהים אחרים לא תזכירו, שיתן יניקה חס ושלום לאמונות כוזביות שלהם שהם מתגרים כנגד האמונה הקדושה. על כן אסור להשתתף עמהם, כי בשעת המסע ומתן צריכים להתחזק את עצמו באמונה יתרה להאמין שהשם יתברך ברא הכל, בכפחת אטוון דמעשה בראשית, שהם בחינת העשרה מאמרות, שזו בחינת מה שהזהירה התורה שלא לומר חס ושלום כוחי ועוצם ידי עשה לי וכו'. וזכרת את השם אלוקיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. דהיינו מסע ומתן כמו שתרגם אונקלוס למקנה ניכסין. כוח דייקה, בחינת כפחת אטוון דעובדה דבראשית, שהם בחינת העשרה מאמרות שבהם ברא השם יתברך את העולם בחסדו, שעל ידי אמונה הזאת עיקר קיום המסע ומתן ותיקונו כנל. י"ד. וזה בחינת ראש השנה, כי בראש השנה נברא העולם. על כן, אז אנו עוסקים לעשות דרך כבושה לארץ ישראל, שכל תקוותנו לשוב לשם בקרוב. כי עיקר התגלות קדושת ארץ ישראל הוא בראש השנה, כמו שכתוב תמיד, עיני השם אלוקיך בה מראשית השנה וכו'. כי עיקר דרך לארץ ישראל הוא על ידי שממשיכים החסד חינם שבו נברא העולם כנל. וזה נעשה בראש השנה, כי זה היום תחילת מעשיך. כי אז נברא העולם בחסדו בעשרה מאמרות. ועל כן אז אנו מגלים מלכותו עלינו, כי הוא הבורא הכל בשבילנו, הוא המנהיג, הוא השליט, הוא מושל, וברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם, ונתנה לנו. ועל כן אנו מתפללים אז הרבה על צמיחת קרן משיח, כמו שאומרים, שמחה לארצך וססון לעיריך, וצמיחת קרן לדוד עבדך. כי עיקר התקווה לשוב לארצנו על ידי משיח צדקנו, על ידי קדושת ראש השנה שבו נברא העולם בחסדו חינם. ובו נתגלה בכל שנה ושנה על ידי ישראל עם קדוש, שהוא יתברך בראה. ומאחר שאנו מגלים זאת, בוודאי הכל שייך לנו. רק ברצונו נתנה להם מטעם הכמוס עמו יתברך, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. כי בכל ראש השנה וראש השנה נטלה הוא מהם ונותנה לנו. כי בכל ראש השנה וראש השנה נכנע ונופל הקליפות וממשלת עובדי כוכבים על ארץ ישראל, ונתגלה ונמשך קדושת ארץ ישראל לנו, עד שנזכה שיחמרו החמיו ויכניע ויבטל אותם לגמרי, וישוב ויתן הארץ לנו במהרה בימינו. תתבב. ועל כן, ראש השנה הוא יום ראשון לעשרת ימי תשובה. כי עיקר התשובה הוא על ידי החסד חינם שבו נברא ונתקיים העולם קודם מתן תורה. כמובן בהתורה הנ"ל וכמבואר קצת מזה למעלה בדברנו. כי אותן שכבר עברו על מצוות התורה אין להם קיום על ידי התורה, מאחר שעברו עליה ולא היו יכולים לשוב. כי על פי דין תורה בהתגליה, שנמסר לבית דין של מטה, אין מועיל תשובה. כי מי שעבר חס ושלום על איזה לב, שחייב בו מלכות, או אחד מארבע מיתות בית דין, כשמביאים אותו לבית דין, אפילו אם ירצה לשוב בכל מיני תשובות שבעולם, לא מועיל לו לפתור מדין מלכות או מיתה. בעיקר התשובה שמועיל הוא על ידי בחינת החסד חינם שהיה מקיים את העולם קודם מתן תורה. כי כמו שקיים את העולם בחסד עד 26 דורות קודם מתן תורה, עד שיקבלו ישראל את התורה, כמו כן הוא מקיים את הרשעים אף על פי שעוברים על התורה, עד שישובו ויקיימו את התורה. ועל כן מחמת שבראש השנה שבו נברא העולם נמשך החסד הזה, שהוא הדרך לארץ ישראל כנעל, על כן אז הוא עיקר התחלת התשובה, ועל כן אז מתחילים 10 ימי תשובה, כי עיקר התשובה הוא על ידי החסד חינם הזה כנעל. תזיין. ועל כן צריכים לנסוע לצדיקי אמת על ראש השנה, כי זה החסד חינם שהיה מקיים העולם קודם מתן תורה, שהוא הדרך לארץ ישראל. אין מי שיוכל להמשיכו בעולם, כי אם הצדיקים האמיתיים הגדולים במעלה, שהם ממשיכים זה החסד בעת פשיטותם, כמבואר היטב בהתורה הנ"ל עיין שם. ובזה מחיין כל הפשוטים שבעולם, הן אנשים פשוטים ממש, הן הלומדים ותלמידי חכמים שבטלים לפעמים מן התורה, ואפילו הרחוקים מהתורה מאוד. וזה אנו צריכים בראש השנה, כי הכל צריכים לשוב בתשובה בראש השנה. כי אפילו לומדים ותלמידי חכמים אמיתיים, שעוסקים בתורה ועבודה באמת בכל השנה, צריכים לשוב בראש השנה. כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. מכל שכן שעל פי רוב, בפרט בדורות הללו, אין מצוי תלמיד חכם ולמדן שיהיה בן חורין מחטאים ופגמים הרבה. מכל שכן שאר האנשים שנקראים לומדים וחסידים, ואינם נקיים כלל, כאשר הם יודעים בעצמם נקעי לבבם ומכאובם, מכל שכן שאר האנשים הפשוטים המגושמים וכו'. ועל כן, בוודאי הכל צריכים לשוב. ועיקר התשובה הוא בכוח הפשיטות האמיתי של הצדיקים הנ"ל, שבעת פשיטותם הם מחיין כל הפשוטים שבעולם וכל הרחוקים מהתורה, על ידי החסד חינם הנ"ל, שממשיכים בעת פשיטותם דייקה. כי בעת שעוסקים בתורה ועבודה אנו רחוקים מהם מאוד מאוד, ואי אפשר לקבל אז אורם הגדול ביותר. רק בעת פשיטותם הם מורידים עצמם אלינו בכמה וכמה תחבולות כדי לחיותנו לנצח, למען יוכלו לשוב כל הפשוטים והרחוקים שבעולם. על כן צריכים לנסוע על ראש השנה, כי עיקר התגלות החסד חינם הנ"ל, שבו מחיין ומקיימין הכל, ובראש השנה דייקה, כי בו נברא העולם וכנ"ל. וזיין. ועל כן, עיקר העבודה של כל ישראל בראש השנה ויום הכיפורים בכל 10 ימי תשובה, ובפשיטות ובתמימות גמור בלי שום חוכמות כלל. כי אז הכל שווין אל האמת ומתפללים וצועקים להשם מטבח מעומק הלב בפשיטות ובתמימות בלי שום חוכמות כלל. ומבקשים רק מתנת חינם, כמו שאומרים, לא בחסד ולא במעשים בנו לפניך, כדלים וחרשים דפקנו דלתיך. וכן, כי על רחמך רבים אנו בטוחים, ועל חסדיך אנו נשענים וכו'. וכן הרבה. וכן כי אם השם החסד והרבה עם מופדות, שאומרים בעשרת ימי תשובה במזמור ממעמקים וכו', וכיוצא בזה הרבה. כי זה עיקר דרך התשובה שמקבלים מהצדיק הגדול האמיתי בעת פשיטותו, שאז ממשיך בחינת האוצר מתנת חינם, ואז מאיר בישראל דרכיו האמיתיים להתנהג רק בתמימות ופשיטות באמת ובאמונה שלמה בלי שום חוכמות כלל, ולבקש תמיד מהשם יתברך רק מתנת חינם, וגם מתנת חינם אין אנו רואים לקבל, רק הכל בכוח וזכות הצדיקים האמיתיים שממשיכים האוצר מתנת חינם בעולם בעת פשיטותם, שהוא הדרך לארץ ישראל, שבו מחיין ומקיימין הכל וכו', וכמבואר היטב בהתורה הנ"ל. ועיין שם בסוף התורה, בשיחתו הקדושה שהשיח אחר שגילה התורה הנ"ל, שמדבר שם הרבה ממעלת האמונה ותמימות ופשיטות העין שם היטב. כי זה עיקר דרך התשובה של כל מי שרוצה לחוס על חייו הנצחיים ולשוב אליו יתברך באמת. וזה צריכים בראש השנה שהוא ראשון לעשרת ימי תשובה. על כן צריכים לנסוע לצדיקים אמיתיים על ראש השנה. נדחית. וזה בחינת השינה והדורמית המובא בכתבים ובזוהר הקדוש, שנעשה בראש השנה, דאפיל דורמיתא וכו'. כי שינה הוא בחינת הסתלקוס המויכין. היינו שאז צריכים להתחיל לשוב בתשובה, שהוא על ידי החסד חינם שבו נברא העולם ונתקיים קודם מתן תורה שממשיך הצדיק על ידי פשיטותו דייקה. וזה בחינת שינה, הסתלקות המוחין, בחינת קיום העולם קודם מתן תורה. כי עיקר מו יכין הם חוכמוס התוירה. אבל אז צריכים לשוב על כל מה שעברנו על התורה. וזה על ידי שהצדיק מסלק מוחו בכוונה ומתנהג בפשיטות כדי להמשיך החסד הנ"ל שמתקיים העולם הרחוקים מהתורה וכו' כנ"ל. ואחר כך על ידי השופר הוא התעוררו את השינה. ואז חוזרין ונמשכין המוחין שהם בחינת קבלת התורה, שהוא המוחין שחוזרין ונמשכין על ידי השופר שבו ניתנה התורה, ואז נמתקין ונתבטלין כל הדינים לגמרי, ואז עיקר תיקון התשובה בשלמות. כי עיקר קיום העולם הוא על ידי התורה, רק שהצדיק מבטל עצמו איזה שעה ומתנהג בפשיטות, ואז ממשיך החסד חינם הנ"ל שמקיים העולם קודם מתן תורה. ועל ידי זה מחיה כל הרחוקים ומכניס בהם הרהורי תשובה על ידי המשכת הפשיטות ותמימות בעולם. אבל זה החיות והקיום הוא רק לפי שעה. ועיקר החיות והקיום של כל העולם הוא רק על ידי התורה שחוזר הצדיק וממשיך אחר שהיה בטל איזה שעה בבחינת ביטולה של תורה זהו קיומה. ואז עיקר קיום העולם בשלמות. וזהו בחינת השינה והתעוררות השינה על ידי השופר שנעשה בראש השנה שהוא יום ראשון לעשרת ימי תשובה וכנ"ל. י"ט. וזה בחינת יום תרועה יהיה לכם, וכל תרועה פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה. סוגריים, ראש השנה למדלת ושולחן אורך, אור החיים, סימן תף קוצדי, סעיף א'. תרועה, בחינת התורה שניתנה בכל שופר, כי תרועה אותיות תורה עין, בחינת 70 פנים לתורה כמובן. וכל תרועה פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה, זה מרמז על בחינה הנ"ל, שעיקר קבלת התורה הוא על ידי התמימות והפשיטות כנ"ל, בבחינת ביטולה של תורה זהו קיומה, בחינת אין התורה מתקיימת אלא במי שמשים עצמו כאינו יודע. כאשר ראינו זאת בעינינו מהאדמו"ר ז"ל כמה פעמים, שבכל פעם היה אומר שאתה אינו יודע כלל, וכמה פעמים נשבע על זה שאתה אינו יודע כלל, ואחר כך תוך כדי דיבור פתח פיו הקדוש וגילה מה שגילה. וכן היה מעשה בזאת התורה בעצמה שאנו עוסקים בעתה, כמובן בשיחות שלאחר סיפורי מעשיות. ואחר שגילה מה שגילה ונודע לו מה שנודע לו, חזר ואמר שאינו יודע כלל, וכן היה פעמים אין מספר. וזה בחינת פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה, של התרועה, שהוא עיקר כל שופר כמו שכתוב יום תרועה וכו'. כי תרועה בחינת התורה, בחינת השבעים פנים לתורה, שאי אפשר לגלותם בעולם כי אם על ידי בחינת הפשוטות הנה לפניה ולאחריה כנ"ל. וכן עושים כמה פעמים בראש השנה, כי בכל פעם שצריכים לתקוע תרועה, שהיא המשכת איזה פנים מהשבעים פנים לתורה, צריכים לתקוע פשוטה לפניה ולאחריה להמשיך החסד חינם הנ"ל, שהוא בחינת התורה הנעלמת ומשם ממשיכין התורה מהעלם אל הגילוי וכנ"ל. חף. ולבאר העניין יותר הוא, כי תקיעת שופר שהוא בחינת תוררות השינה, בחינת המשכת המויכין, שהוא בחינת קבלת התורה שניתנה על ידי כל שופר, זה בחינת שבאין לארץ ישראל. היינו, כי מבואר בתורה הזאת שכתב שם בשיחתו הקדושה שאחר התורה הזאת, וזה לשונו. כי למעלה דיברנו מבחינת דרך ארץ, היינו הדרך לארץ ישראל. אמנם ארץ ישראל בעצמה, יש בה גם כן בחינת עשר קדושות וכו'. וכל מאמר יש לו יראה בחינת הקם לעבדך אמרתך אשר ליראתך. כי יש יראה למעלה מיראה וכו'. עד כאן לשונו עיין שם. היינו, כי יש בחינת עבודה שהוא בחינת הדרך לארץ ישראל. ויש בחינת עבודה שהוא בחינה שבאין לארץ ישראל ממש. וזה בחינת ראש השנה, שאז עוסקים להמשיך קדושת ארץ ישראל, שנעשה אז בחינת שינה והתעוררות השינה על ידי השופר, שזו בחינת הדרך לארץ ישראל, שהוא בחינת שינה, בחינת הנהגת הפשיטות הנ"ל, שעל ידו ממשיכין החסד חינם הנ"ל, שעל ידי זה הולכים לכבוש ארץ ישראל, שזו בחינת הדרך לארץ ישראל. ואחר כך זוכין להתעוררות השינה על ידי השופר, שזו בחינת שבאין לארץ ישראל ממש, כי המשכת המוחין שהוא התעוררות השינה על ידי השופר זהו בחינת ארץ ישראל ממש. כי עיקר המוחין בארץ ישראל, כי אין חוכמה כחוכמת ארץ ישראל. וזה בחינת קבלת התורה שניתנה בכל שופר, כמו שכתוב, ויהי ביום השלישי וכו', ויהי קולות וברקים וכו', וכל שופר וכו'. כי עיקר המשכת התורה הוא בארץ ישראל, כי אין תורה כתורת ארץ ישראל, כמו שאמרו במדרש שם. וכמו שכתוב, כי מציון תצא תורה. וזה בחינת גודל עוצם העירה שנמשכת על ידי השופר, כמו שכתוב, ויתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו וכו'. כי כשנמשכין המויכין, שהוא בחינת התורה, נמשך עירה גדולה. כי אם אין חוכמה, אין עירה וכו', כמו שכתוב בקבלת התורה, ולבעבו תהיה עירתו על פניכם לבלתי תחתר. וזה בחינת העירה הנזכרת בסוף התורה שכל מאמר יש לו עירה. בחינת הקם לעבדך אמרתך אשר לעירתך. שזה זוכין כשבאין לארץ ישראל שיש שם 10 קדושות שהן בחינת 10 מאמרות וכו' אין שם. ועל כן עיקר כבישת ארץ ישראל היה על ידי כל שופר. כי כשנכנסו ליריחו, שהתחילת כניסתם לארץ ישראל, תקעו בשופר, כמו שכתוב ביהושע. כי תקיעת שופר שהוא בחינת התעוררות השינה, המשכת המוחין, שהוא המשכת התורה, זהו בחינת שבאין לארץ ישראל ששם עיקר המוחין מהתורה הכנל. וזהו בחינת אשרי העם יודעי תרועה וכו'. אשרי העם זה בחינת נימות ופשיטות, בחינת באשורו החזר רגלי דרכו שמרתי ולא את. שלא איתה ימין ושמאל מדרכה ודברך, רק בדרכו ובאשורו החזר רגליו, שזו בחינת תמימות ופשיטות שאין לו נוטה מהדרך על ידי איזה חוכמות, כמו שנמצאו כמה וכמה שנטו מהדרך האמת והתמים על ידי חוכמות. וזה עיקר אשוריו ותהילותיו של איש כשהולך בתמימות, כמו שכתוב, אשרי תמים את דרך ההולכים בתורת השם. וזהו אשרי העם בחינת תמימות, על ידי זה זוכין אחר כך להמשכת המויכין, שזהו בחינת יודעי תרועה, בחינת תקיעת שופר, שהוא בחינת התעוררות השינה והמשכת המויכין כנל. וזהו, השם ואור פניך יהלכו, בחינת המויכין שהם אור הפנים, בחינת חוכמת אדם תאיר פנה וכו'. וזהו, בשמחה יגילון כל היום, כי על ידי זה זוכין לשמחה, כמו שכתוב שם בסוף התורה הנ"ל, שיכולים לבוא לשמחה גדולה על ידי התנימות והפשיטות וכו' אין שם. כי עיקר הוא תמימות ופשיטות ואמונה. ואז דייקה זוכין למוחין שלמים שהם חוכמה אמיתית. שעיקר החוכמה להמשיך דרכי התמימות יותר ויותר. וכן בכל פעם ופעם, שזהו בחינת כל תרועה פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה וכנל. וזה עניין כל המזמור פייטט שנאמר שם פסוק אשרי אמנל, כי מתחילה מדבר מחסד חינם שבו נברא העולם כנל. וזהו חסדי השם עולם אשירה כי אמרתי עולם חסד יבנה. ותכף מתחיל לדבר שם ממלכות דוד משיח, כמו שכתוב שם, קראתי ברית לבחירי, נשבעתי לדוד עבדי וכו'. וכן, כל המזמור מדבר מזה, מנפלאות בריאת העולם וממלכות דוד שהוא משיח. כמו שכתוב שם, לך שמיים וכו', צפון וימין אתה וראתם, הוא מדבר מהכנעת האויבים והשונאים. כמו שכתוב שם, אתה דיקית כחלל רב, בזרוע עוזך פיזרת אויביך. כי הכל בחינה אחת. כי על ידי החסד חינם שבו נברא העולם, על ידי זה עושים דרך לארץ ישראל, שהוא הכנעת האויבים והשונאים הרוצים למנוע מלבוא לארץ ישראל. האומרים ליסטים אתם וכו'. שכל זהו בחינת מלכות דוד משיח שלחם מלחמת השם לכבוש ארץ ישראל. וכן אנו מצפים בכל יום על ביאת משיח שישיבנו לארץ ישראל. והכל בכוח החסד חינם הנ"ל שבו נברא העולם שהוא בחינת הדרך לארץ ישראל. וכל זהו בחינת ראש השנה יום תרועה, שינה והתעוררות השינה, על ידי השופר שהוא בחינת הדרך לארץ ישראל, וארץ ישראל ממש כנל. שזו בחינת אשרי העם יודעי תרועה וכו' כנל, ועל כן נשמחו זה לזה במזמור הנ"ל. וזה בחינת מלכויות וזיכרונות ושופרות. מלכויות זה בחינת שמגלין מלכותו. דהיינו שהוא יתברך מלך העולם כי הוא ברא הכל ומנהיג ומושל בכל. כמו שמתחילים מלכויות, עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית וכו', שהוא נוטה שמיים ויוסד את הארץ וכו'. ועל ידי זה אנו ממשיכים לחסד חינם שבו נברא העולם, שעל ידי זה נתגלה מלכותו ידבח. כי עיקר בריאת העולם בחסדו הוא כדי לגלות כבוד מלכותו כידוע. נמצא שמלכויות הוא בחינת התגלות החסד שבו נברא העולם כנל, ועל ידי החסד חינם הזה עושים דרך לארץ ישראל כנל. וזהו בחינת זיכרונות, כי עיקר בחינת זיכרונות הוא שאנו מבקשים מהשם ידבח שיזכור ברית אבותינו וישיבנו לארץ ישראל שהוא בית חיינו וכו'. כמו שכתוב, וזכרתי את בריתי יעקב וכו' וארץ אזכור. וכמו שמסיימין הברכה זוכר הברית, דהיינו שהוא זוכר הברית שקראת את אבותינו להשיבנו לארץ ישראל. ועל כן זיכרונות הוא בחינת שממשיכין הדרך לארץ ישראל לידי החסד הנ"ל. ואחר כך אומרים שופרות שמדבר ממתן תורה, כמו שאומרים מתן יגלת וכו', היינו בחינת המשכת המוחין שהוא התורה, שזו בחינת קיעת שופר התעוררות השינה כנ"ל, שהוא בחינת שבאין לארץ ישראל ממש כנ"ל. ועל כן מתחילים ברכת שופרות ממתן תורה, כמו שאומרים מתן יגלת וכו', ומסיימים בקיבוץ נידחים לארץ ישראל על ידי כל שופר, כמו שמתפללים תקע בשופר גדול לחירותנו וסנס לקבץ גלויותנו וכו'. דהיינו קיבוץ כל הנידחים לארץ ישראל היינו כנ"ל. כי קבלת התורה שהוא בחינת המשכת המוחין לבוא לארץ ישראל הם בחינה אחת, שכל זו בחינת כל שופר וכנ"ל. כ"ב. ועל כן הם עשרת ימי תשובה כנגד העשרה מאמרות שבהם נברא העולם, שהם בחינת חסד חינם הנ"ל, שעיקר התשובה הוא על ידי זה כנ"ל. ועל כן ביום הכיפורים, שהוא סוף העשרת ימי תשובה, אז ניתנו הלוחות האחרונות שהם עשרת הדיברות, כי עשרת הדיברות הם כנגד העשרה מאמרות כנ"ל. בעיקר קבלת התורה הוא שמוציאין התורה מהעלם אל הגילוי. דהיינו מה שבתחילה היו עשרת הדיברות שהם כלל התורה נעלמים ונסתרים בעשרה מאמרות שהם בחינת דרך ארץ כנ"ל. ועל ידי התשובה שעושים בעשרת ימי תשובה, זוכין וממשיכין עשרת הדיברות שהם כלל התורה מהעלם אל הגילוי, שזהו בחינת שבאין לכל העשר קדושות של ארץ ישראל. כי העשר קדושות שבארץ ישראל הם גם כן בחינת העשרה מאמרות שהם בחינת העשרת הדיברות כנ"ל. ועל כן אז ביום הכיפורים נכנס הכהן גדול לפני ולפנים למקום הארון והלוחות שעומד על האבן שתייה שמשם מושתת העולם בחסדו, ששם תכלית הקדושה העליונה של כל העשר קדושות שבארץ ישראל, כי הכל בחינה אחת כנ"ל. היינו עשרת ימי תשובה ועשרה מאמרות ועשרת הדיברות ועשר קדושות שבארץ ישראל, הכל בחינה אחת. וכל קדושות אלו נגמרים ביום הכיפורים וזוכין לקבלם על ידי התשובה שעושים בכוח הצדיקי אמת, שממשיכין החסד חינם הנ"ל ומכניסים דרכי הפשיטות והתמימות בעולם, שעל ידי זה עיקר התקרבות להשם יתברך אל כל אחד ואחד מכל מקום שהוא וכנ"ל. כ"ג. נמצא שעיקר קדושת ראש השנה הוא להמשיך קדושת ארץ ישראל כנ"ל, וזהו בחינת גודל ברור וקדושת המחשבה שצריכין בראש השנה, כמו שכתב האדמו"ר ז"ל במקום אחר, שבשביל זה צריכין לנסוע לצדיקים על ראש השנה כדי לברר ולקדש המחשבה אין שם. כי ברור וקדושת המחשבה זהו בחינת התגלות קדושת ארץ ישראל. כי כל בלבולי המחשבות הם בחינת מבול, כמו שכתב האדמו"ר ז"ל בתורה אתם ניצבים. כי מבול לשון בלבול, ובארץ ישראל לא היה מבול. אבל איתה שמימי המבול התיזו לשם. כי עיקר בלבולי המחשבות ראותם בתאוות ניאוף רחמן על יצלן. והם עיקר בחינת מימי המבול. כי המבול בא על פגם הברית, על השחטת זרע רחמן על יצלן. שבא על ידי בלבולי המחשבות וירורים רעים רחמן על יצלן, כמו שכתוב, כי ישחית כל בשר את דרכו על הארץ. ואפילו שאר מיני בלבול מחשבות זרות ורעות, הכל נמשך משם מפגם הברית, שעל ידי זה נשחט ונפגם הדעת, עד שבאים לכל הבלבולים וערבובי המחשבות שמבלבלים רוב בני האדם מאוד מאוד. ומהם באים כל החטאים והפגמים שבעולם, רחמנא ליצלן. וכשבלבולי המחשבות מתגברים על האדם, בפרט בלבולים וערעורי ניוף בעצמם, רחמנא ליצלן, זהו בחינת מבול ממש, שרוצים לשטוף את האדם ממש ולהבידו משני עולמות, רחמנא ליצלן, כאשר יודע כל אחד את נגעי לבבו ומכאוביו שעובר עליו בעניין זה. והכל על ידי פגם המחשבה. ועל זה הזהיר דוד המלך עליו השלום. על זאת התפלל וכולי רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו. ועל זה צעק תבעתי בי ואין מצולה ואין מעמד, באתי במעמקי מים וכולי. וכתיב אל תשטפני שיבולת מים ואל תבלעני מצולה וכולי. וכתיב אצילני מיתית ואל אטבע אנצלה משונאי וממעמקי מים. שכל זה נאמר על בלבולי המחשבות הנ"ל, וכמבואר בכתבי האריז"ל, שהתגברו את הערעורים ובלבולי המחשבות נקראים מצולות ים עיין שם. וזה עיקר עסקנו וצעקתנו בראש השנה, לברר ולקדש המחשבה, שבזה תלוי כל הקדושות והמתקת כל הדינים שבעולם, שבשביל זה נוסעים לצדיקים על ראש השנה כנ"ל. וכל אחד, כפי מה שזוכה לקדש מחשבתו, כמו כן התגלה קדושת ארץ ישראל. כי בעת שהמחשבות רעות שוטפים על האדם חס ושלום, שהם בחינת ממי המבול, אזי נתעלם קדושת ארץ ישראל כנ"ל. וכל אחד כפי מה שמתגבר לדחות מעצמו בלבולי המחשבות, ומברר ומקדש מחשבתו, כמו כן התגלה בחינת קדושת ארץ ישראל. כי עיקר קדושת ארץ ישראל הוא בחינת תיקון הברית שתלוי בקדושת המחשבה, בבחינת צדיקים ירשו ארץ כמו שכתוב במקום אחר. בכל זה עוסקים בראש השנה כנ"ל, ועל כן מתחילים בברכת זיכרונות בפסוקי זיכרון של נוח, שזכר השם יתברך אותו בעת המבול. שלכאורה הוא תמוע, מה העניין זה לראש השנה? אך על פי הנ"ל מבואר היטב. כי זה עיקר קדושת ראש השנה שנזכה לדחות ממי המבול שהם בלבולי המחשבות, על ידי שיזכור לנו השם יתברך זכות וכוח הצדיקים. בחינת זיכרון נוח הצדיק ששכרו השם יתברך באהבה, כמו שכתוב ויזכור אלוקים את נוח, שעל ידי זה מתחיל להתגלות קדושת ארץ ישראל כנ"ל. ועל כן נשמחה פרשת לך לך לפרשת נוח. כי לך לך מדבר מהתחלת קדושת ארץ ישראל שנתגלה לאברהם אבינו, שהוא הראשון שזכה שהשם יתברך גילה לו קדושת ארץ ישראל, ואמר לו לך לך מארצך וכולי אל הארץ. על כן נשמחה לפרשת נוח, כי על ידי שנתחיל ממי המבול ונזכר צדקת נוח שזו בחינת פרשת נוח, על ידי זה נתגלה קדושת ארץ ישראל שזו בחינת פרשת לך לך כנ"ל. וזהו בחינת שאר פסוקי התורה שמזכירים בברכת זיכרונות שמדברים מיציאת מצרים וקדושת ארץ ישראל, על ידי שזכר זכות אבותינו הצדיקים, כמו שאומרים ונאמר, וישמע אלוקים את נעקתם, ויזכור אלוקים את בריתו וכו'. שזהו נאמר לעניין יציאת מצרים, שעיקר הגאולה הייתה לבוא לארץ ישראל, כמו שכתוב, ואותנו הוציא משם להביא אותנו אל הארץ וכו'. וזהו שנשמח ונאמר וזכרתי את בריתי יעקב וכולי והארץ יזכור. כי כל ברכת זיכרונות הוא שיזכור השם יתברך ברית אבותינו הצדיקים ויגלה לנו קדושת ארץ ישראל שזהו עיקר קדושתנו. כי שם כל העשר קדושות שזהו עיקר קדושת ראש השנה כנ"ל. כ"ד. וכל זה זוכין על ידי הצדיק האמת שממשיך דרכי הפשיטות והתמימות בעולם כנ"ל. כי כל בלבולי המחשבות רעות הם בחינת עקמומיות ועמקות דסתרא אחרא רחמנא ליצלן. כי זה כלל גדול בידינו, וצריך לזכור זאת בכל עת ורגע, שהמחשבה ביד האדם להטותה כרצונו בכל עת, כי אי אפשר שיהיו שתי מחשבות ביחד בשום אופן. ואפילו אם מחמת הרגל מכבר, רגיל אצלו שתלך ותטע מחשבתו ברעיונות רעים רחמנא ליצלן, אף על פי כן הבחירה בידו בכל עת לתופסה בעל כורחה ולהטותה לדרך הישר. וחמור מזה במקום אחר. על כן עיקר העצה הוא פשיטות ותמימות, שירגיל עצמו לבלי ללך עם חוכמות ולבלי לחשוב שום מחשבות יתרות. רק יפשיט מחשבתו בתכלית הפשיטות והתמימות, ואל ירבה לחשוב בשום דבר. בפרט בעניין תאווה הרעה הזאת שיש בין בני אדם שיש להם חקירות ועיונים ורעיונים רעים מאוד בעניין המיוס הזה. כי נדבק כוח שטות ושיגעון ממש במחשבתם עד שחושבים מה שחושבים כאשר הם יודעים בעצמם רחמנא ליצלן, ובאין על ידי זה למה שבאים רחמנא ליצלן. ולהינצל מזה הוא רק על ידי דרכי התמימות והפשיטות של הצדיק האמת. כי ריבוי המחשבות, אפילו לבחינת השולל, דהיינו כדי לבטל התאווה הזאת, הוא גם כן גורם התגברות התאווה. כמו שכתוב בספר א' ב', אל תכנוס עם פיתוייך בטוען ונטען וכו'. ואי אפשר לבאר כל זה בכתב. אך עיקר העצה הוא בחינת תמימות ופשיטות גדול, ולצעוק הרבה אל השם מטבח. כי בוודאי מי שכבר נתפס בזה כל אחד כפי בחינתו, צריך שלא לייאש את עצמו כלל, רק לצעוק בכל פעם לשם מטבח מכל מקום שהוא, ולתפוס מחשבתו בכל עת להשיבה מהעמקות תסתרחה אל מקום הישר, לבחינת תמימות ופשיטות של הצדיק האמת. וזה עיקר התשובה, בחינת שובו לאשר העמיקו שרה בני ישראל. וכתיב, ושחטה סתים העמיקו. וכתיב, העמיקו שחטו. וכתיב, באתי במעמקי מים וכו'. ומי שאין עושה בתשובה חס ושלום עליו נאמר, עוברה בעמק הבכה וכו'. על כן צריכים להשתדל למלא את נפשו מנשחת, ולברוח לצדיקי אמת ולהתמימים והישרים הנלווים עליהם, כדי שיוכלו להתגבר, לצאת ולברוח מהעמקות דסיטרא אחרא. להמשיך עצמו לדרכי התנימות והפשיטות כנ"ל, שעל ידי זה זוכין לקדש מחשבתו שזהו עיקר קדושת ראש השנה כנ"ל. וזה כל צעקתנו בראש השנה כדי לזכות לקדש המחשבה כנ"ל. וזהו שצועקין בראש השונה, ממעמקים קראתיך השם, ממעמקים דייקה. כי מכל מיני עמקים צריכים רק לצעוק ולקרוא להשם כדי לזכות לדרכי הפשיטות והתמימות, שעל ידי זה עיקר קדושת המחשבה כנ"ל. כי יש 10 עמקים, עומק טוב ועומק רע וכו', כמובן בספר יצירה. ואפילו מעומק טוב צריכים לצעוק להשם. כי אפילו מחשבות טובות אסור להעמיק בהם יותר מדי, כידוע, שלא יצא חוץ מן הגבול חס ושלום. ואפילו מי שזוכה למחשבות טובות ולהעמיק בהם כראוי, אף על פי כן צריך בכל פעם לקרוא מהם אל השם, שיוציא אותו השם מטבח מהם ויעלהו למעלה ומדרגה גבוה יותר. וזה אי אפשר כי אם על ידי תמימות ופשיטות שמסלק דעתו בכל עת כאילו אינו יודע כלל כלל לא. שעל ידי זה זוכה בכל פעם למדרגה יותר גבוה. על ידי שצועק בכל פעם לשם מטבח בפשיטות ובתמימות כאילו לא ידע מעולם כלל. כמבואר ומובן כל זה בשיחותיו הקדושות של האדמו"ר ז"ל. מכל שכן וכל שכן מי שאין ידיעתו בתכלית השלמות, מכל שכן וכל שכן מי שמתגבר עליו עומק רחס ושלום, כנ"ל. כמה וכמה הוא צריך לצעוק ממעמקים, בחינת ממעמקים קראתיך השם, כדי שיזכה לבטל העמקות הרע דסתרא אחרא שנפל לתוכו. בחינת ושחטה סתים העמיקו. כנ"ל, שזהו בחינת מבטן שאול שיבעתי, הנאמר שם בסוף התורה הנ"ל, שזהו בחינת צפו מים על ראשי, אמרתי, נגזרתי, קראתי שמך השם מבו תחתיות. ועל ידי זה זוכה להמשיך על עצמו דרכי התמימות והפשיטות של הצדיק האמת, שעל ידי זה עיקר התיקון לזכות לכל טוב אמן. חפה. וזה בחינת סוכות, שאז נמשכים כל החסדים כידוע בכוונס. דהיינו בחינת חסד חינם הנ"ל שהתחלנו להמשיכו בראש השנה, שאז נברא העולם כנ"ל. ועתה בסוכות נמשכים ונתגלים כל החסדים על ידי זה. כי בראש השנה עדיין היו החסדים באלם גדול, שעדיין לא נתגלה מלכותו. בכל עבודת הצדיקים בישראל אז הוא לגלות מלכותו, להודיע לכל באי העולם כי הוא התברך ברא את העולם בחסדו. ועוסקים בזה מראש השנה ועד יום כיפור. בכל מה שמגלים יותר בחינה זאת, כמו כן נתגלה ביותר קדושת ארץ ישראל. כי עיקר התגלות קדושת ארץ ישראל הוא כפי מה שמגלין יותר לכל באי העולם, שהשם יתברך ברא את העולם וכולי כנ"ל. וכמו כן נתגלין החסדים ביותר. כי כל מה שנתגלה יותר שהשם יתברך ברא את העולם, והוא מלך ומושל ושליט בעולם, כמו כן נתגלה ביותר החסד שבו ברא השם את העולם. וביום הכיפורים כבר נשלם ונגמר בחינה זאת. ועל כן אז נגמרו התגלות כל 10 קדושות שבארץ ישראל. ועל כן נכנס אז הכהן גדול לפני ולפנים, שהוא תכלית הקדושה העליונה של העשר קדושות שבארץ ישראל. כמו שאמרו במשנה, עשר קדושות וכו' לפני ולפני מקודש ממנו וכו'. ועל כן אז נתגלה ונמשך החסד חינם הנ"ל בהתגלות גדול. ואז מתחילים כל החסדים להימשך בהתגלות גדול, שזהו בחינת סוכות, כמובן בכוונס. כי סוכה היא בחינת קדושת ארץ ישראל וירושלים, שנקרא סוכת שלם. ועל כן הסוכה נעשית מפסולת גורן ויקב דייקה. כי הפסולת הוא בחינת הנהגת הפשיטות של הצדיק האמת, שהוא בחינת פסולת כנגד עבודתו הפנימית בתורה ותפילה, כמובן מקום אחר. כי עיקר הסוכה שהוא בחינת התגלות החסד הנ"ל, שהוא בחינת התגלות קדושת ארץ ישראל, הוא על ידי הנהגת הפשיטות שלו, שהוא בחינת פסולת גורן ויקב, שממנו די כאן נעשה סכך הסוכה וכנ"ל. כי בראש השנה ביום כיפור בכל עשרת ימי תשובה המשכנו קדושת ארץ ישראל, שהוא בחינת עשר קדושות כנגד עשרת ימי תשובה. ועכשיו בסוכות אנו מגלים גודל כוח ישראל, שלא די שאנו יכולים לכבוש את ישראל, שזו בחינת ראש השנה ויום כיפור כנ"ל, אף גם אנו יכולים לקדש כל המקומות בחוץ לארץ בקדושת ארץ ישראל, על ידי שאנו מגלים שהוא יתברך ברא את העולם כמבואר לאל. וזהו בחינת סוכות, שהשם יתברך זיכה אותנו שכל אחד מישראל ישב בסוכה שהוא צילה קדישה, צילה דמאמנותה, שהוא בחינת קדושת ארץ ישראל כנ"ל. היינו שאנו יכולים להמשיך קדושת ארץ ישראל אפילו בחוץ לארץ, וכל אחד מישראל יכול לקדש מקומות החיצוניים בקדושת ארץ ישראל, שהוא בחינת סוכת שלם, על ידי אמונתו השלמה שזכה בראש השנה ויום הכיפורים לידע ולהודיע שהוא היוצא, הוא הבורא, שעל ידי זה יכולים להמשיך קדושת ארץ ישראל אפילו בחוץ לארץ כנ"ל. חפבב. בכל זה נעשה על ידי שזוכים לקשר עצמו עם הצדיק האמת שהוא לפעמים איש פשוט וכו'. וזהו בחינת אגודת הלולב, כי לולב הוא בחינת הצדיק האמת, בחינת צדיק התמר יפרח. והשם יתברך ציוונו לכך רק כעלין של התמרים, דהיינו כפות תמרים שהוא הלולב, להורות שאין לנו כוח לקשר עצמנו עם הצדיק האמת לעוצם קדושתו, כי אם על ידי בחינת הנהגת פשיטותו כנ"ל, שזהו בחינת עלין ולולבין. בחינת ועלה הוא לא ייבול, שדרשו רבותינו זה על השיחת חולין של הצדיק, היינו בחינת הנהגת פשיטותו וכנ"ל. וזהו בחינת לולב שהוא פשוט, ובו נקשר ונאגד ההדס והערבות, שמרמז על כל הכיתות שבישראל, כמו שדרשו רבותינו זל. כי כולם צריכים לקבל מהצדיק כנ"ל שהוא בחינת איש פשוט הגדול, בחינת הלולב שהוא פשוט וגדול מכל המינים. כי כל הכיתות שבישראל, אין בעלי מצוות, אין בעלי תורה, אין עריקים לגמרי מתורה ומצוות שהם בחינת ערבי נחל, כולם צריכים לקבל מהאיש הפשוט הגדול כנ"ל. בכל הארבעה מינים שהם כלל כל הכיתות שבישראל, כולם מהירים וממשיכים הידור ויופי האתרוג, שהוא בחינת קדושת ארץ ישראל, שהוא קדושת התגלות מלכותו ידבח, בבחינת כבוד הדר מלכותו. כי כל ההידור והיופי הוא מארץ ישראל, כמו שכתוב, מציון מכלל יופי אלוקים הופיע. וזה וחסד השם מעולם ועד עולם על יראיו וצדקתו לבני בנים לשומרי בריתו וכול ראשי תיבות לולב. כי על ידי הלולב שהוא בחינת הצדיק הנ"ל, על ידו נמשכין ונתגלין החסדים הנ"ל שבהם נברא העולם, בחינת וחסד השם מעולם ועד עולם. חפציין. וזה בחינת שמיני הצלת ושמחת תורה, שאז מסיימין התורה וחוזרין ומתחילין אותה. כי אז הוא גמר התיקון שהתחיל בראש השנה כידוע בכוונס. היינו, כי עיקר התיקון הוא להמשיך קדושת ארץ ישראל, ששם עיקר התגלות מלכותו ידבח, שבזה אנו עוסקים מראש השנה עד שמיני עצרת. והכל בכוח הצדיק האמת שהוא איש פשוט לגמרי, שממשיך החסד חינם שבו נברא ונתקיים העולם קודם מתן תורה. שבזה מחיה כל הפשוטים שבעולם וכולי כנ"ל. וזהו בחינת מה שמסיימין התורה וחוזרין ומתחילין אותה ביום האחרון של חג שהוא שמיני עצרת ושמחת תורה. כי בזה ממשיכין כוח הצדיק כנ"ל שהולך בדרך זה תמיד, שבכל פעם שבא להשגה שלמה גבוה מאוד, אינו מסתפק בזה כלל. רק הוא מתחיל מיד לחזור ולחפש ולבקש אחר השגה גבוה יותר ויותר. ואז הוא עושה עצמו כי אינו יודע כלל ומסלק דעתו לגמרי. ונעשה איש פשוט גמור, כאילו לא התחיל מעולם להשיג כלל, עד שאינו יכול להחיות את עצמו בשום דבר, כי אם בחסד חינם שמקיים העולם קודם מתן תורה, שהוא הדרך לארץ ישראל וכנ"ל. וזהו בחינת סיום התורה בשמחת תורה, וחוזרין ומתחילין אותה מיד. כי סיום התורה זה בחינת שלמות הדעת וההשגה שמשיג הצדיק. כי כל הדעת וההשגות כלולים בהתורה. וכשמסיימין התורה זהו בחינת שלמות ההשגה שהוא בחינת כלל התורה. כמו שמסיימין התורה בעוצם שלמות השגת משה רבנו שהוא בחינת צדיק האמת. כי מסיימין בעוצם השגתו כמו שכתוב, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו השם פנים אל פנים לכל האותות והמופתים ולכל היד החזקה וכו'. שקיבל את הלוחות בידיו כמו שפרש רשי שם. ואחר שמסיימין חוזרין ומתחילין בראשית ברא אלוקים וכו'. וזה בחינת הדרך הקודש של צדיקי אמת שהם בחינת משה. שאף על פי שבא להשגה שלמה גבוה מאוד. שהוא בחינת סיום התורה, בחינת כלל התורה, אף על פי כן אינו מסתפק בזה, ותכף ומיד הוא מתחיל מחדש כאילו לא התחיל לקבל את התורה כלל. רק הוא מחיה את עצמו בבחינת קיום העולם קודם מתן תורה, שהוא בחינת החסד חינם שבו נברא העולם, שהוא הדרך לארץ ישראל כנ"ל, שזהו בחינת התחלת התורה שהוא בראשית ברא וכו', שמדבר מתחילת בריאת העולם קודם מתן תורה, שנברא בחסדו לבד. שזהו בחינת הדרך לארץ ישראל, כמו שפרש רשי על פסוק בראשית, שלא היה צריך להתחיל את התורה מבראשית, אלא משום שלא יאמרו לסתים אתם שכבשתם ארץ ישראל וכו' כנ"ל. חפחת. וזהו בחינת הסמיכות לעיני כל ישראל בראשית. כי רשי פרש על לעיני כל ישראל, שהוא מה שנשאו ליבו לשבר את הלוחות לעיני כל ישראל, והשם יתברך הודה לדבריו וכוליין שם. ובאמת, שבירת הלוחות הוא פליאה גדולה. ואם ישראל חטאו מה שחטאו, מה עניין לשבר לוחות קדושות כאלה? ומה עניין התיקון בזה עד שהשם יתברך שיבחו כל כך ואמר לו, יישר כוחך ששיברת? והתורה מסיימת שבח משה בזה ששיבר הלוחות לעיניהם, שזהו בחינת לעיני כל ישראל כנ"ל, שנראה שעשה בזה תיקון נפלא ודבר גדול מאוד. ולכאורה התפלא האדם מה עניין התיקון הזה. אך על פי הנ"ל אפשר למצוא איזה רמז בזה, כי שבירת הלוחות והאותיות פרחו למעלה זה בחינת שמשה רבנו, כשראה שישראל חטאו ופגמו כל כך והכתרוג גדול כל כך, על שזה סמוך שקיבלנו את התורה באותות נוראות כאלה בקולות וברקים וכו', ובתוך חופתם קלקלו כל כך, וכמו שהפליגו רבותינו זל בזה ואמרו, עלובה קלה שזינתה בתוך חופתה וכו'. על כן התחכם משה רבנו וסילק השגתו לגמרי כאילו לא קיבל את התורה כלל, שזהו בחינת שבירת לוחות ששיבר את הלוחות בידיו, עד שנסתלקו אותיות התורה למעלה. שזהו בחינת הסתלקות השגת התורה. ובזה הוריד את עצמו משה, לבחינת פשיטות לגמרי, כאילו איש פשוט ממש שאינו יודע שום השגה כלל, וכאילו לא קיבל את התורה כלל. ומאחר שנעשה איש פשוט, החיה את עצמו רק בחסד חינם שמקיים את העולם קודם מתן תורה. ובזה החיה וקיים את כל ישראל לכל העולם התלוי בהם. על ידי החסד חינם הזה, שיש לו כוח לקיים העולם אפילו בעת שחוטאים לפניו מאוד, רחמנא ליצלן. והכל על ידי כוח הצדיק האמת, בחינת משה שמסלק השגתו, ועושה את עצמו כאילו איש פשוט ממש, שזהו בחינת שבירת לוחות, שהוא בחינת הסתלקות ההשגה כנ"ל. כי כשהצדיק מסלק השגתו ונעשה איש פשוט, זהו בחינת שכחה, שמשכח מעצמו ההשגה הראשונה בכוונה ומסלקה מדעתו כאילו לא השיג כלל. והכל כדי שיבוא להשגה גבוה יותר. ובזה מחיה כל הפשוטים וכל הנופלים שבעולם וכנ"ל. וזהו בחינת שבירת לוחות שהוא בחינת שכחה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. אלמלא לא נשתברו הלוחות, לא הייתה שכחה בעולם. וכמו ששמענו מפי האדמו"ר ז"ל, שיחה נפלאה בעניין זה, שמצד זה השכחה הוא מעלה גדולה אצלו, אין שם. ועל כן עשה משה תיקון גדול על ידי שבירת הלוחות, שהוא בחינת הסתלקות הדעת, בחינת שכחה. דהיינו שסילק השגתו כאילו לא קיבל את התורה כלל, רק הוא איש פשוט לגמרי. הוא מקבל חיות רק מקיום העולם קודם מתן תורה, שבחינת חסד חינם. ובזה היה מחיה ומקיים כל ישראל, אף על פי שחטאו ועשו מה שעשו. כי על ידי החסד חינם שממשיך הצדיק על ידי פשיטותו דייקה, על ידי זה דייקה מחיה את כל הפשוטים וכל החוטאים וכל הנופלים שבעולם. וכמובן הוא מבואר בהתורה הנ"ל. ועל פי זה מחובר ומקושר היטב סיום התורה בהתחלתה, שהוא לעיני כל ישראל בראשית וכו'. כי לעיני כל ישראל זהו בחינת שבירת תלוחות, שהוא הסתלקות המוחין, שמסלק הצדיק מעצמו המוחין בכל פעם ונעשה איש פשוט, שאז מחיה את עצמו בהחסד חינם שבו נברא העולם וכו' כנ"ל, שזהו בחינת בראשית ברא אלוקים וכו'. כי בריאת העולם היה בחסד חינם, שזהו הדרך לארץ ישראל, כמו שפרש רש"י שם וכנ"ל. כ"ט. וזהו דרך ועצה טובה לכל אדם שבעולם הרוצה לכנוס בעבודת השם, שבהכרח שיעבור עליו מה שיעבור, שאי אפשר לבאר ולפרש כלל, לא בכתב ולא בעל פה. וכמה וכמה עליות וירידות ונפילות והשלכות צריכים לעבור עליו. והרבה נפלו על ידי זה ואיבדו את עולמם, רחמנה ליצלן, רחמנה ליצלן. ועיקר החיות והקיום של אותן שנשארין על עומדן, הוא רק בכוח הפשיטות של הצדיק שממשיך אז החסד חינם וכו' כנ"ל. וכן צריך כל אחד להמשיך על עצמו בחינת הפשיטות של הצדיק, ויסלק בכל פעם דעתו ושכלו ויעשה עצמו כאינו יודע כלל. והעיקר שיתחיל בכל פעם מחדש, וכמבואר בדבריו זל כמה פעמים. כי עיקר נפילתו מחמת שכבר התחיל כמה פעמים ונפל. אבל אם יעשה את עצמו כאילו לא התחיל מעולם, רק הוא מחיה את עצמו בחסד חינם על ידי כוח פשיטות הצדיק הנ"ל, בזה יכול להחיות את עצמו לעולם. כי חסדי השם לא תמנו ולא חלו רחמיו לעולם. הלכות נטילת ידיים לסעודה. אות למד. וזה הבחינת נטילת ידיים קודם האכילה. כי עיקר קדושת אכילת ישראל הוא בארץ ישראל, ששם כל הקדושות. ועיקר קדושת ארץ ישראל הוא בעניין האכילה. כי כל המצוות התלויות בארץ הוא בעניין האכילה, כגון תרומות ומעשרות וחלה וביקורים וקורבנות וכו'. ועל כן עיקר הברכה שמברכין על כל המאכלים, הוא לברך להשם מטבח על ארץ ישראל שנתן לנו, כמו שכתוב, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה וכו'. ומשם אנו למדין גם כל הברכות שלפניה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, אשתה לאחריו מברך לפניו מבעיה. נמצא שכל הברכות הוא להמשיך קדושת ארץ ישראל על האכילה, כי משם נמשכין כל הקדושות כנ"ל. ועל כן, כשאיש ישראלי רוצה לאכול לחם, שהוא עיקר האכילה, עיקר חיות האדם, צריך לראות לקדש את עצמו עד שיהיה נמשך קדושת ארץ ישראל על מה שאוכל, כי משם עיקר קדושת האכילה כנ"ל. ועל כן תקנו רבותינו ז"ל לנטילת ידיים, שצריך כל אחד לקדש את ידיו במים קודם אכילתו. כי הידיים הם כ"ח פירקין, שהם כנגד כ"ח אטוון דעובדא דבראשית, שהם בחינת כוח מעשיו. ועל כן צריכים לתאר הידיים במים, שהוא מצוות נטילת ידיים, כדי להמשיך מימי החסד, שהוא בחינת החסד חינם הנ"ל, שבו נברא העולם על ידי כ"ח אטוון. ואז נתגלה שהשם יתברך ברא את העולם, ונתגלין כוח מעשיו שהם בחינת כ"ח פירקין דידיים, שהם בחינת כ"ח אטוון. ועל ידי זה נתגלה ונמשך קדושת ארץ ישראל בכל מקום שאדם עומד שם. כי עיקר קדושת ארץ ישראל הוא על ידי כוח מעשיו, שנתגלין ומאירין, על ידי שממשיכין ומאירין החסד שבו נברא העולם, שעל ידי זה נתגלה שהכל של השם יתברך, וברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם, ונתנה לנו וכו' וכנ"ל. למד א', וזהו שאמרו אבותינו ז"ל, ששלמה המלך עליו השלום תיקן נטילת ידיים. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, בשעה שתיקן שלמה עירובין ונטילת ידיים, יצתה בת קול וכו'. כי די כשלמה תיקן זה התיקון של נטילת ידיים, שהוא להמשיך קדושת ארץ ישראל תמיד בכל מקום שהוא כנ"ל. כי עיקר קדושת ארץ ישראל בשלמות לא נכבש עד ימי שלמה. כי עד שלמה היו האויבים עדיין מקטרגים על קדושת ארץ ישראל, ואמרו לסתים אתם, ורצו ללחום בכל פעם עם ישראל, כמו שהיה בכל ימי השופטים, עד שבא דוד ולחם עמהם והכניעם תחת כפות רגליו. אבל מחמת שבימיו עדיין היה לו מלחמות, על כן עדיין לא ניתן לו רשות לבנות הבית. עד שבא שלמה, שאז נתבטלו כל האויבים לגמרי, והיה לו שלום מכל עבריו, כמו שכתוב, כי שלמה יהיה שמו, ושלום אתן לו מכל עבריו וכו'. ועל כן אז די כן נבנה הבית, כמו שכתוב, והיה בהניח לך השם אלוקיך מכל אויביך, ופרש רשי, ואיזה זה אלא בימי שלמה. ואז, והיה המקום אשר יבחר השם וכו'. ואז די כאן התגלה קדושת ארץ ישראל, מחמת שכבר נכנעו האויבים לגמרי ולא כתרגו. כי ידעו כולם כי השם יתברך נתן לנו ארץ ישראל ברצונו. ואז נבנה בית המקדש, שזה עיקר שלמות התגלות קדושת ארץ ישראל. כי כל זמן שלא נבנה הבית, אין קדושת ארץ ישראל בשלמות. מחמת שעדיין לא נשלמו כל העשר קדושות, שעיקר הקדושות העליונות הן בבית המקדש, כמבואר במשנה של העשר קדושות. נמצא שעיקר התגלות קדושת ארץ ישראל בשלמות היה רק בימי שלמה, שאז נכנעו האויבים לגמרי ונבנה הבית. על כן הוא דייקה תיקן נטילת ידיים, שהוא להמשיך קדושת ארץ ישראל בכל מקום כנל. כי מגודל התגלות קדושת ארץ ישראל שהיה בימיו דייקה כנל, על כן היה לא דייקה זה הכוח להמשיך זה התיקון של נטילת ידיים, שהוא להמשיך קדושת ארץ ישראל בכל מקום, מאחר שבימיו היה עיקר התגלות ארץ ישראל בשלמות כנל. למד ב' וזהו גם כן בחינת עירובין, שתיקן כדי שלא יהיו נכשלים להוציא מרשות לרשות בשבת. כי כל איסור על המתת מלאכות בשבת הוא מחמת שבשבת אסור לברר ברורים, כמובן בדברי האדמור ז"ל בהתורה היכל הקודש, כי על ידי כל המלאכות שעושים בחול מבררים ברורים, ובשבת השכינה שובתת, על כן אסור לעשות שום מלאכה בשבת. ועל כן התחיל התנא מסכת שבת באיסור הוצאה מרשות לרשות, כי כל איסור של כל על המתת מלאכות הם בבחינת הוצאה מרשות לרשות, דיינו שמה שמבררין ונושאין הניצוצות מרשות הסתרה והקליפות לרשות הקדושה, שזה נעשה על ידי כל המלאכות, שבשביל זה אסורים כל המלאכות בשבת כנל. על כן כל המלאכות שהן בחינת ברורים מהסתרה אחרה, הן בבחינת הוצאה מרשות לרשות. על כן הקדים אתן ההוצאה ברישה קודם כל המלאכות, כי כולם בבחינת הוצאה מרשות לרשות כנל. ועיקר הברור על ידי אמונה, ובשביל זה צריכים לעשות מסע ומתן באמונה. וכן כל הבעלי מלאכות העוסקים בדרך ארץ צריכים לעשות מלאכותיהם והסכם באמונה, כי האמונה מבררת כל הבירורים. כי כל התגרות ואחיזת החיצונים והקליפות והניצוצות הקדושים, הכל הוא בבחינת התגרות השונאים על כבישת ארץ ישראל, שאומרים ליסטים אתם וכו'. כי כל הקדושות שבעולם וכל הניצוצות הקדושים, כל קדושתם הוא בבחינת קדושת ארץ ישראל, ששם עיקר הקדושה, כי שם כל העשר קדושות, וכשרוצים להוציאם מהחיצונים שהם בחינת שרי השבעים אומות, שאחיזתם בבחינת חוץ לארץ כידוע, לבררם משם, ולעלותם ולקדשם בקדושת ארץ ישראל, אזי החיצונים מתגרים בהם ואומרים ליסטים אתם וכו'. על כן עיקר הכוח להכניע החיצונים ולברר הניצוצות מהם על ידי כל הלמתת מלאכות, ועל ידי אמונה, על ידי שמאמינים שהשם יתברך ברא את העולם בבחינת בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כי על ידי זה נתגלין כוח מעשיו בבחינת כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. שעל ידי זה יכולים לברר ולהוציא מהם כל הניצוצות שזו בבחינת כבישת ארץ ישראל. כי ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. ובשביל זה תיקן שלמה עירובין לשבת, דהיינו שיהיה איסור להוציא אפילו מבית לבית, מרשות היחיד לרשות היחיד של חברו, בלי עירוב ושיתוף. כי עיקר אחיזת החיצונים הוא מבחינת שינוי רשות, בחינת מחלוקת. כי הסתרה אחרא הוא בחינת כפירות שהוא בחינת מחלוקת, בחינת חלק ליבם, כמבואר במקום אחר. בעיקר אחיזת המחלוקת הוא בששת ימי החול, שבהם אחיזת העצדה הטוב הרע שהוא בחינת מחלוקת, שמשם בחינת איסור מותר, קשה ופסול וכו', שצריכים לבררם על ידי פסקי הלכות של שישה סדרי משנה כידוע, שבשביל זה צריכים יגיעה גדולה, כל מי שאין עוסק בתורה, שצריך להגיע עצמו בלמתת מלאכות, לברר הבירורים על ידי הלמתת מלאכות, מתנהג בהם כראוי. ואפילו כשזוכים לברר הניצוצות פימי החול, על ידי הלמתת מלאכות, עדיין אינם שווים ועולים למקום מנוחתם בשלום, עד שבא שבת שהוא בחינת שלום, בחינת שבת שלום, שאז הוא בחינת נייך לעיליין ותתיין. ואז די כי התפרדו כל פועלי אבן, שכל השונאים והאויבים המתגרים על כבישת ארץ ישראל בכל ימי החול, כולם בטלים אז. כי אז כל שולטן הרוגזין ומר הדדינין כולו ארקין וכו'. ואז הוא נייך לכל הניצוצות. כי אז בשבת הוא בחינת והיה בהניח לך השם אלוקיך מכל אויביך, שזהו בימי שלמה, שהוא מלך שהשלום שלו, שהוא בחינת שבת. כמובא בדבריו ז"ל במעשה של הבן מלך שנחלף עיין שם. ועל כן שבת מאיר לבית מקדש שנבנה על ידי שלמה דייקה, כמו שכתוב את שבתותיי תשמורו ומקדשי תיראו. כי שבת הוא בחינת שלמה, בחינת שיר השירים אשר לשלמה שנתעורר בשבת כידוע. ועל כן שלמה המלך שהוא בבחינת שבת שלום, שאז הוא עיקר כבישת ארץ ישראל בחינת והיה בהניח השם וכו' מכל אויביך הכנל, על כן הוא די כתיקן עירובין לשבת שלא להוציא בשבת משום רשות לרשות חברו בלי עירוב ושיתוף, כדי שלא לעורר בשבת שום שינוי רשויות שמוציאין מאחד לחברו, אף על פי ששניהם רשות אחד, וכאין ברור שאסור בשבת, שלא לעורר אז שום מחלוקת חס ושלום, כי אז הכל שלום כנל. על כן תיקן שלא להוציא מרשותו לרשות חברו, כי אם על ידי עירוב ושיתוף, שיתערבו וישתתפו הרשויות יחד על ידי הפת שנותנין, כדי שיחשבו כולם כאחד ולא יהיה ביניהם שום שינוי, רק שלום ואחדות. שזהו עיקר עניין עירוב, כמובן בדברי רבותינו ז"ל בגמרא. ועל כן צריכים שלא יקפיד אחד על חברו, וכן תקנו כמה דברים בעירוב ושיתוף מפני דרכי שלום, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי עיקר העירוב הוא בשביל ביטול המחלוקת שמשם אחיזת החיצונים המתגרים על כבישת ארץ ישראל כנ"ל. ועל כן היה התיקון על ידי שלמה דייקה שבנה הבית, שאז נכבשה ארץ ישראל בשלמות, כי הוא בחינת מלך שהשלום שלו, בחינת שבת שלום וכנ"ל. למד ג' ועל כן, אין נוטלין לידיים אלא מן הכלי, וצריך שיהיה הכלי שלם דווקא, כי אי אפשר להמשיך מימי החסד הנ"ל, שעל ידי זה נמשך קדושת ארץ ישראל, שזו בחינת נטילת ידיים כנ"ל, אי אפשר להמשיכם כי אם על ידי כלי שלמה, כי החסד חינם נמשך תמיד, רק אי אפשר לקבלו כי אם על ידי כלי. ועל כן אין מי שיוכל לקבל מהאוצר מתנת חינם, שהוא החסד חינם, כי אם הצדיק האמת בעת פשיטותו. כי הצדיק אפילו בעת פשיטותו שאינו עוסק בתורה, אף על פי כן הכלי שלו הוא תמיד בשלמות גדול. ועל כן הוא די כי יכול לקבל חסד חינם ולהחיות ולקיים בו את כל הפשוטים שבעולם. וכל אחד ואחד כפי מה שמתקרב יותר לדרכי הפשיטות והתמימות של הצדיק, דהיינו שמתנהג בתמימות ובפשיטות בדרך אמונה בלי שום חוכמות של העולם, כמו כן הוא יכול לנוק ולקבל יותר מהחסד חינם שממשיך הצדיק. כי עיקר הוא אמונה ותמימות שהוא בחינת כלי שלם ותמים לקבל על ידו כל טוב. ועל כן הכלי של נטילת ידיים צריך שיהיה שלם ותמים, בחינת תמימות שהוא עיקר השלמות. כי חוכמות אין בהם שלמות, כי אי אפשר להשיג שום דבר על פי חוכמה בשלמות, כידוע. כמו שכתוב, אמרתי אך כמה והיא רחוקה ממני. וכמו שכתוב, כל הדברים יגעים וכו'. וכתיב, וגם אם יאמר החכם לדעת, לא יוכל למצוא וכו'. וכמו שכתוב, גם את העולם נתן בליבם, מבלי אשר לא ימצא אדם את המעשה אשר עשה האלוקים. ופרש רש"י, העולם חסר, אין שם. ועל כן אין שלמות כי מי שזוכה לאמונה או תמימות, ועל כן נקרא בשם תמים, כמו שכתוב תמים תהיה עם השם אלוקיך. כי כשמו כן הוא, כי תמים פירושו שלם, כי מי שזוכה לתמימות באמת, זה עיקר השלמות וחנל. וזה בחינת כלי שלם של נטילת ידיים, שעל ידו נמשכין מימי החסד חינם הנ"ל, שעל ידי זה נמשך קדושת ארץ ישראל, שזהו עיקר תיקון האכילה וחנל. וכן מבואר בתורה התלנברה בדברה בסימן למדלף, שעיקר שלמות כל הדברים הוא על ידי אמונה עיין שם. למדלת. ועל כן צריך שיהיה מים שלא נעשה בהם מלאכה, כדי שלא יהיה בהם אחיזת הלמדת מלאכות שנמשכים מזוהמת הנחש על ידי חטא אדם הראשון, שפגם באכילת עץ הדעת טוב ורע, שעל ידי זה פגם באמונה או תמימות ופשיטות הנעל, ונמשך אחר החוכמות והדעת של זה העולם שהוא בחינת עץ הדעת טוב ורע. כי אדם הראשון שהוא עיקר הבריאה, כי בשבילו נברא הכל בחסד חינם, הוא היה צריך להשתדל אז להמשיך זה החסד חינם. כי אז לא היה עדיין שום תורה, רק הכל נברא בחסד חינם והכל בשביל האדם. וכשבא האדם היה צריך רק לשמור את עצמו לבלי לקלקל הכלי שלו, דהיינו על ידי אמונה או תמימות, ולא ילך אחר עצת הנחש שנדמה לו כאילו חוכמה, כמו שכתוב, ונחמד העץ להשכיל וכו'. ואז היה ממשיך החסד חינם כראוי והיה יכול לחיות ולהתקיים בגופו לעולם. אבל על ידי שקלקל ונמשך אחר חוכמות ועצת הנחש היה ראוי שיחייב לגמרי. כי סילק מעצמו החסד על ידי שקלקל הכלי על ידי חוכמות פגומים של עצת הנחש. רק השם יתברך בחסדו הנפלא סיבב סיבות ברחמיו ודיבר עמו והעיר בו הרהורי תשובה. עד שאף על פי כן נמשך עליו הארת החסד חינם ועשה מיומו 1,000 שנים כדי שיתקיים העולם. שעל זה נאמר, זכור רחמך השם וחסדיך כי מעולם אמה. כמו שדרשו רבותינו זל ומובא בפירוש רשי, שזה נאמר לעניין אדם הראשון שעשה מיומו 1,000 שנים. שזה היה על ידי חסדיו הגדולים היינו בחינת חסד חינם הנ"ל. אבל על ידי הקלקול לא היה אפשר עוד שיחיה לעולם על ידי החסד חינם, מאחר שקלקל הכלי כל כך. ועל כן נתגרש מגן עדן, שהוא קדושת בית המקדש, שהוא קדושת ארץ ישראל. כציורא דמשכנא ודמקדשא, כציורא דגן עדן. כי על ידי שפגם בתמימות ופגם בחסד חינם הנ"ל, על ידי זה פגם בקדושת ארץ ישראל, שהוא בחינת קדושת בית המקדש, שהוא בחינת הגן עדן. כי עיקר קדושת ארץ ישראל הוא על ידי החסד חינם הנ"ל, ועל כן נתגרש מגן עדן ונתרחק מהנהר היוצא מעדן להשקות את הגן, שהוא בחינת ממי החסדים הנמשכים מעדן העליון, שהוא בחינת התורה הנעלמת, שהוא בחינת רחמים פשוטים וחסדים גדולים. ואז נגזר עליו עיצבון תוכלנה, בחינת הלמדת מלאכות. על כן המים של נטילת ידיים צריכים שיהיו מים שלא נעשו בהם מלאכה, כדי שלא יהיה בהם אחיזת הלמדת מלאכות שנמשכים מפגם החסד הנ"ל. רק יהיו מים טהורים, בחינת נמי החסד הנמשכים מהנהר היוצא מעדן, שהוא בחינת התורה הנעלמת, שהוא בחינת הדרך לארץ ישראל, שממשיך הצדיק בעת פשיטותו, שעל ידי זה מתארים מכל התאומות וזוכים להמשיך קדושת ארץ ישראל, שעל ידי זה עיקר תיקון האכילה כנ"ל. למד ה' ועל כן הדורות הראשונים, אף על פי שהיו מתקיימים על ידי החסד חינם כנ"ל, אף על פי כן ברוב קלקולם בא עליהם המבול וסדום נהפכה, ובדור אנוש הציף הים וכו'. כי אף על פי שהחסד חינם מקיים העולם בלי התורה, אבל על כל פנים צריכים שלא לקלקל הכלי כדי שיוכל לקבל החסד חינם. והם על ידי מעשה מראים מאוד שקלקלו כליהם כל כך, ולא רצו להתקרב לצדיקים שהיו אז, כמו שכתוב, לא יפנה דרך קרמים. על כן הביא עליהם את מי המבול. רק נוח ניצול על ידי החסד חינם, כי לא קלקל הכלי שלו, והיה לו כוח לקבל החסד חינם. וזהו שאמרו אבותינו זל, ונוח מצא חן, לא שהיה כדאי, אלא שמצא חן. היינו, שעיקר מה שניצול היה על ידי מציאת חן, שהוא בחינת מתנת חינם, חסד חינם. כי הוא לא קלקל הכלי והיכול לקבל החסד חינם כנ"ל. אבל נוח לא הציל את דורו, עד שבא אברהם אבינו שממנו עיקר התחלת קיום העולם, כמו שכתוב ביבריאם באברהם, וכמו שאמרו אבותינו זל, ועל כן היה אברהם איש החסד ועסק תמיד בחסדים, כי ראה שעדיין לא ניתנה התורה ואין העולם מתקיים אלא בחסדו. על כן השתדל ועסק כל ימיו להמשיך החסד חינם ולקיים כל העולם על ידי זה. כי הצדיק הגדול, כפי גודל מעלתו, יכול להמשיך החסד חינם הזה על כל העולם, אפילו על הרחוקים מאוד מאוד, כמובן בתורה הנ"ל. ועל כן העיקר הוא התקרבות לצדיקים מוכשרים אמיתיים, כי הצדיק האמת יכול להמשיך החסד חינם על כל העולם, אפילו אם נפלו כמו שנפלו רחמנא ליצלן, כמו ששכיח אתה בעוונותינו הרבים. ובלבד שיתנהגו וימשיכו עצמן לדרכי התמימות והפשיטות באמת באמונה וכנ"ל. ועל כן אברהם היה הראשון שזכה להשיג קדושת ארץ ישראל, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, והשם יתברך ציווה לו, לך לך מארצך וכו' אל הארץ. כי על ידי החסד שעסק בו כל ימיו, שעל ידי זה המשיך בשלמות החסד חינם הנ"ל, על ידי זה זכה להמשיך הדרך לארץ ישראל. כי עיקר הדרך לארץ ישראל הוא על ידי החסד חינם כנ"ל. ועל כן הוא היה הראשון שעסק בתיקון חפירת הבארות, כדי להמשיך ממאה חסדים הנמשכים מהנהר היוצא מעדן, שהוא עיקר תיקון חטא אדם הראשון. כי אברהם היה הראשון שהתחיל לתקן חטא אדם הראשון כמובן. ועל כן אברהם נקרא תמים, כמו שכתוב, יתהלך לפניי והיה תמים. כי עיקר המשכת החסד חינם הנ"ל הוא על ידי תמימות וכנ"ל. למדבב. ועל כן צריך שיבוא המים על ידי כוח גברה, כדי להמשיך בחינת כוח מעשיו הנ"ל, שעל ידי זה נמשך קדושת ארץ ישראל, שזה עיקר התיקון של נטילת ידיים כנ"ל. למד זין. ועל כן המאכיל לחברו אין צריך נטילת ידיים, והאוכל צריך נטילת ידיים, כי עיקר נטילת ידיים הוא להמשיך קדושת ארץ ישראל, שזה צריך האוכל דווקא, שצריך שתהיה אכילתו בקדושת ארץ ישראל, שזה נעשה על ידי מצוות נטילת ידיים, וזה אין שייך במאכיל. על כן תקנו מצוות נטילת ידיים על האוכל דייקה, כדי שתהיה אכילתו קודש כאילו אוכל בארץ ישראל וכנ"ל.